Radio 1, het NOS-journaal. Bij de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker moet standaard een zelftest worden verstuurd, adviseert de Gezondheidsraad. De hoop is dat meer vrouwen zich bij de huisarts melden voor een uitstrijkje, als uit de zelftest blijkt dat ze mogelijk het virus bij zich dragen dat de kanker kan veroorzaken. Burgemeesters beloven extra opvangplekken voor asielzoekers te regelen. Dat is volgens voorzitter Bruls afgesproken op het Veiligheidsberaad met demissionair minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus. Er moeten op korte termijn 800 opvangplekken bijkomen. Iedereen met een basisverzekering bij zorgverzekeraar DSW gaat volgend jaar maandelijks €3,25 meer betalen, waarmee de premie op €127,75 uitkomt. Andere zorgverzekeraars hebben tot 12 november de tijd om hun premie bekend te maken. De ambassadeurs van 10 landen, waaronder Nederland, zijn in Turkije op het matje geroepen vanwege hun oproep om een zakenman en filantroop vrij te laten. Deze Osman Kavala wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in Turkije in 2016. Donald Trump wil via de rechter voorkomen dat documenten worden vrijgegeven over de bestorming van het Capitool op 6 januari. Een commissie van het congres doet onderzoek naar de rol van de oud-president bij die aanval en wil stukken inzien van het Witte Huis. Het weer, nu nog hier en daar wat regen, maar later klaart het op. De temperaturen liggen vanmiddag tussen de 17 en 20 graden. ANWB Verkeersinformatie. De files lossen nu vrij snel op. Er staat bij elkaar nog zo'n 70 kilometer. Nog 20 minuten vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Klein half uur nog voor de A9 Alkmaar Amstelveen tussen de knooppunten Beverwijk en Rotterpolderplein. Daar zijn alle rijstroken weer open. Dat geldt ook voor de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Op de A27 van Utrecht naar Breda rijdt het ook langzaam tussen Hagestein en Noordloos met zo'n 25 minuten tijdverlies. Er was een aanrijding op de A58 Bergen-op-Zoom-Breda. Tussen Sint-Willepoort en Breda-West nog een kwartier vertraging. Ook daar zijn alle rijstroken weer vrij. In het noorden rijden geen treinen tussen Hardegerijp en Leeuwarden. Dat komt door een wisselstoring. Houd daar rekening met meer dan een uur extra reistijd. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Goedemorgen en welkom. We hoorden het net. Donald Trump wil voorkomen dat Witte Huisdocumenten over de bestorming van het Capitool worden vrijgegeven. Onze spraakmaker is Michael Persson, die de afgelopen jaren voor de Volkskrant in de Verenigde Staten zat. Michael, fijn dat je er bent en welkom. Rondom Trump, de eerste associatie is dat je op die manier wel verdacht maakt. Of is dat de invulling die wij er dan snel aan geven als je kosten wat het kost wil voorkomen dat iets naar buiten komt? Nou ja, er is zeker wat te verbergen, zo lijkt het, als je verzet tegen de openbaring daarvan. Maar het is ook wel de reflex van Trump. Als er iets gezocht wordt of onderzoek wordt gedaan naar wat hij als politicus heeft gedaan, maar ook wat hij als zakenman deed, dan is zijn eerste reactie altijd het tegenhouden, blokkeren, saboteren. Ja. En dat doet hij eigenlijk al decennia sinds er onderzoek werd gedaan naar de huizen die hij en zijn familie lieten bouwen in New York. Maar heeft hij in dit geval niet ook een punt? Dat zegt sommige communicatie is gewoon vertrouwelijk geweest, dus dat moet het ook blijven. Nou, het is op zich was hij. Dat punt wordt gemaakt. Dat hij daarop kan voortbeduren. Maar uiteindelijk zijn de daden en de actie is zo groot dat je die documenten wel kan opeisen. Dat je er in ieder geval wel over kunt discussiëren of het terecht is als het vertrouwelijk zou blijven. Zeker. Arno Kantelberg is hier ook voor het Mediaforum, alvast journalist en columnist in Volkskrant Magazine. Goedemorgen ook, Arno. Goedemorgen. Moeten we ook stellen, weinig verrassend dat Trump naar een rechter stapt. Eigenlijk wat Michael net het beeld wat hij schetst, dit zijn we ook wel gewend. En ondanks dat hij geen president is, gaat hij wel met dit soort acties door. Ja, dat zou mijn antwoord zijn, ja. Het is wel kun je volgende keer een kortere vraag stellen zodat ik een antwoord kan geven? Je hebt helemaal gelijk, Arno. Dat is een beetje een leading question. Nee, het is wel een natuurlijke reflex van hem. Ja, ja dat wel. Nee, ik zal proberen mijn vragen kort te houden vandaag. Je zet me gelijk op scherp, helemaal goed. In Stand.nl gaan we het hebben over de agressie van de afgelopen tijd. Meer en meer zichtbaar weer in de maatschappij. Tijdens demonstraties rondom het voetbalveld, tegenover journalisten en de politie. De Justitie Task Force, onze hulpverleners veilig, vraagt vanochtend ook in een brandbrief meer aandacht en vooral ook meer geld om agressie aan te pakken. Maar is dat de oplossing? De stelling is vandaag, we hebben een serieus autoriteitsprobleem in ons land. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Aandacht voor agressie tegen hulpverleners blijft hard nodig. Geweld is tegen hulpverleners. Het moet maar eens afgelopen zijn. Dat blijkt uit een brandbrief die de werkgroep Onze Hulpverleners Veilig naar de informateur stuurt. De werkgroep vraagt de bescherming van zorgverleners en agenten een plaats te geven in het regeerakkoord en er geld voor vrij te maken. Alleen maar schelden en ontzettend lelijk doen. Een schop in het gezicht en een kopstoot. Je bent een kuthoer. Uit het niets sloeg me recht op mijn gezicht. Schandalig, past niet in onze samenleving. Ik denk dat het heel goed is als je je zo gedraagt dat jij eens eventjes ergens in een cel gaat zitten afvragen van wat er door je heen gaat. Altijd gevangenisstraf voor mensen die hulpverleners mishandelen. Maar ik moet constateren dat het nog steeds vaak uitdraait toch op een taakstrafje. Het begint bij ouders die hun kinderen moeten aanspreken op hun gedrag. En laten we van ze afblijven en ze waarderen. Handen af van onze helpers. Er komen al genoeg aspecten voorbij waar mogelijk die eraan ten grondslag liggen, wellicht aan het geweld. In hoeverre is dit een autoriteitsprobleem dat zich uit dus in geweld naar of het nou journalisten zijn of hulpverleners, politie, politici, ook nog onderwijzers. Er is een hele groep die zich regelmatig bedreigd voelt. Waar ligt het aan? Arno Kantelberg, wat zou jij daarop antwoorden? Nou, ja, wij laten ons als Nederlanders er graag voorstaan, hè, dat we zo anti-autoritair zijn. Hè, dat we zo'n platte hiërarchische samenleving hebben. De meester die noemen we Harry en de burgemeester noemen we gewoon je en jij. Dat het bijna een tegennatuurlijke reflex is om respect te hebben voor gezag. Dus ja, je kunt, vind ik eigenlijk niet het een willen en dan het andere uitsluiten. Het een volgt wel op het andere. Dan moet ik zeggen wel dat er de laatste tijd, en ik denk dat er een directe lijn zit tussen de intimiderende of de kwaadaardige manieren waarop met name antifaxers bij die demonstraties te werk gaan, dat het wel erger is geworden. Ja. Intimiderender en dat die fysieke grenzen wel makkelijker worden overschreden. Zoals, maar we gaan het er later volgens mij over hebben. Zondag ook in Nijmegen, ja, voetbalsupport. Terwijl zij natuurlijk weer aangeven, wij voelen ons buiten de maatschappij gezet en geïsoleerd op die manier. Dus het een zal zeggen van ja, dat komt voort uit. En dan krijg je dat iedereen wijst naar elkaar, zit ik nu te denken, of niet? Ja, nee, maar dat er weinig respect is voor gezag, dat is, nou ja, zeker sinds de jaren, wat is het, 60, 70 in Nederland, is dat een feit. Dat is gewoon zo. Ik bedoel, nogmaals, daar laten wij ons op voorstaan. Maar zeg maar, er gaan nu grenzen over. Fysieke grenzen van geweld worden nu gewoon makkelijk overstegen. Ja. Michael Persson, voor zover men een beeld heeft in Amerika van Nederlanders, staan wij bekend als een soort anti-autoritair volkje. Ja, zeker. En dat wordt ook gewaardeerd. Want dat heeft dat wordt voor velen daar ook als voorbeeld gezien. In ieder geval door veel progressieve mensen in de VS. Dat we ondanks die anti-autoritaire houding toch een best goed verzorgd en beschaafd land hebben gevormd. Dus daar wordt het nog gezien als zijnde. Het kan iets heel moois opleveren, eigenlijk. Die horizontale samenleving en dat samenwerken, wat het ook natuurlijk vaak is, en die nabijheid van verschillende hiërarchische lagen. Dat is allemaal een ideaalbeeld wat ze daar hebben van Nederland. Maar dat wordt in ieder geval door progressieve Amerikanen als voorbeelden gezien. Ja. Je hebt natuurlijk ook conservatieve Amerikanen en voor hen is het een grote chaos in een land als het onze. En met dan een hele drukkende overheid daarboven die veel te veel macht heeft in hun ogen. Maar ook dat is dus een beeld dat niet helemaal klopt. Nee. Maar als je het afzet tegen de situatie in Amerika rondom geweld tegen hulpverleners of onderwijzers, hoe is dat daar? Ja, goed, in de VS, als je daar ageert tegen agenten, dan heb je eerder de kans dat je of in de cel of in het ziekenhuis of in een graf belandt. Want het wordt natuurlijk eerder gewelddadig ook opgetreden, meer dan hier, door de gezagsdragers zelf. Dus het risico is groter. Tegelijkertijd zie je die anti-autoritaire houding, anti-gezags houding, gebrek aan respect voor autoriteiten. Dat is natuurlijk een internationale beweging. En die zie je ook in de VS, zowel links als rechts. Je zag ze bij de Black Lives Matter betogingen. Je zag het tijdens de 6 januari opstand. Mm-hmm. Dat er ook daar makkelijk agenten worden aangevallen door demonstranten. Ja. Bo Wilsterman die reageerde ook en die zegt dat we hebben zeker een autoriteitsprobleem, maar niet per se in ons land. Die refereert daar ook aan. Eigenlijk in de hele wereld is het aan het vervagen wat mensen als norm zien. Samenleving polariseert, mensen pikken niks meer en gaan alleen maar uit van hun eigen gelijk. Bart die wijt het aan de anonieme samenleving. Alles is groot en massaal. Trek naar de steden. De invalshoek dat kleinschaligheid zorgt voor minder anonimiteit en meer verbinding. Mensen kunnen samenwerken doordat we geloven in dezelfde dezelfde verhalen, maar geloven we tegenwoordig nog in diezelfde verhalen? Dus wat is eigenlijk het verhaal van deze tijd? Dat is een hele filosofische. Is het geld bijvoorbeeld? Want er is ook nog eens meer ongelijkheid dan ooit. Martin de Ridder, die belde vanochtend, is verkeersregelaar. Meneer de Ridder, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u het eens met de stelling dat het autoriteitsprobleem eraan ten grondslag ligt? Ja, zeker. Ik denk het wel. Ik merk het aan collega's verkeersregelaars. Het is je instelling die jij uitstraalt, waar mensen op reageren. Dus als jij heel autoritair op de weg gaat staan met je hand omhoog van je moet nu stoppen, dan reageren mensen daarop van met een bepaalde weerstand van ik moet niks. En als je daar dan verkeerd mee omgaat, dan slaat dat om in een vorm van agressie. Ja, ik zie dat elke dag dus. Ja, terwijl u daar wel staat om het verkeer in goede banen te... Nou ja, kijk, niet alleen in goede banen te leiden. Ik sta er hoofdzakelijk om te zorgen dat alles veilig gebeurt. Hè? Een omleiding is er omdat er iets gaande is en u mag dan niet door. Ik begrijp dat u dat wel wilt. Dus ik probeer u dan duidelijk te maken dat het niet kan en dat het dus andersom gereden moet worden. Mm-hmm. En als je dat op de verkeerde manier uitlegt, dan gaan mensen inderdaad, zoals u net al zei, uit van hun eigen gelijk. Ik moet rechtdoor. Wat doet u om te deescaleren? Ik blijf rustig, ik blijf beleefd. Ik probeer ten alle tijde de mensen te laten uitpraten, zodat ze het idee krijgen dat ze gehoord worden. Mm-hmm. Maar ik geef geen toestemming om door te rijden. Nee. Als men agressief wordt en dat is maar gebeurd dat ze op je inrijden met de auto, ja, dan stap ik opzij, want ik wil niet in het ziekenhuis belanden. En dan is het verder aan de autoriteiten om daar wat mee te doen. En helaas, daar ligt ook een probleem. Het is mijn woord tegen het woord van de bestuurder als ik aangifte doe. Dus er wordt niets mee gedaan. Maar als u... Er is wel eens op u ingereden, of dat heeft men geprobeerd? Ja, correct. En dan doet u aangifte en dan wordt gezegd... Dat is eigenlijk geen bewijs van te geven. Nee, correct. Als ik nou bijvoorbeeld iets een vorm van een bodycamera zou hebben, waarop de beelden zouden staan van de automobilist die na een stopteken dan inrijdt op de verkeersregelaar, dan heb je dus een bewijsmateriaal. Ja. Ik heb alleen maar mijn eigen woord. En ja, mijn woord is natuurlijk net zoveel waard als uw woord. Dus als u zegt dat is niet gebeurd, dan kunnen hun daar niets mee doen. Met als resultaat dat ik als verkeersregelaar zoiets krijg van, joh, ik ga op de kruising staan met de honkbalknuppel. Ik steek eerst mijn hand omhoog. Als dat niet helpt, ga ik met de honkbalknuppel zwaaien. Ja. Dus als we iemand zien staan, dan weten we dat u het bent met die honkbalknuppel. Ja, nou dat dus. Nee, maar is uw werk nog leuk, meneer de Ridder? Ja, ik vind mijn werk verschrikkelijk leuk, mevrouw. Ik doe het echt met veel plezier. Dat wel. Het is namelijk een enkeling die agressief reageert. Het gros van de mensen begrijpen de situatie, laten jou ook uitleggen hoe ze dan wel kunnen rijden of moeten rijden. Hè, als dat niet helemaal duidelijk is, want daar ligt ook een groot probleem. Het moet wel duidelijk zijn. Ja, ja. Helder. Hartelijk dank, meneer de Ridder, voor uw telefoontje. Dank u wel. Eer de Wolk. Meneer Wolk, goedemorgen. Goedemorgen. U bent een hulpverlener op het gebied van maatschappelijk werk. Als het gaat om autoriteit en daarmee om te gaan, herkent u zich in de stelling of niet? Ja, dat komt wel voort. Wat mij wel opvalt is dat een aantal generaties terug zijn we begonnen met het creëren van prinsjes en prinsesjes. Pedagogisch werd er ook wel het een en ander veranderd. En dat is misschien ook wel goed natuurlijk, want niet alles kan door de beugel. Maar er wordt veel minder getolereerd. En incasseren kunnen veel mensen ook niet meer. Maar dan als u het heeft over prinsjes en prinsesjes, dan begint dat eigenlijk bij de ouders. Die pamperen de kinderen te veel, is dat het? Inderdaad, maar ik merk al dat het bij de ouders, van die ouders al is begonnen. Dus het gaat al generaties terug. Niet bij alles natuurlijk, maar dan merk je wel in een aantal generaties, die deelden gewoon tegenspraak niet. En dan krijg je zelfs van de kleine kinderen grote mond terug. Ook in mijn werk. Dan ben je hulpverlener, voor een hulpvrager. En dan merk je wel eens dat een hulpvrager best wel hulp wil, maar dan op zijn manier. En dat kan soms wel eens agressief van worden. En hoe uitzicht dat dan? Verbaal geweld, willen slaan, dus slaande bewegingen maken. Ze willen niet slaan, maar ze maken wel slaande bewegingen. Dan trek ik wel mijn grenzen. En wat doet u dan? Je probeert ze eerst op andere gedachten te krijgen van, joh, luister nou, ik ben hier voor jou, maar als deze mensen dat echt niet willen, ja, dan houdt het op. Ja. Dan houdt het gewoon echt op. Je moet ook op jezelf gaan passen. Maar je merkt gewoon dat het niet alleen Nederland is, maar het is gewoon een wereldwijd iets. Maar komt het door de hele maatschappij voor? Is het maatschappij breed? Zijn het bepaalde groepen waar... Ik denk zelf wel, met alle respect, dat het bepaalde groepen zijn. Er is momenteel veel meer armoede dan wij weten. Mm-hmm. En wij beseffen. Dus daar zit een grote frustratie. Het is de verandering van de culturen binnen de bevolking. Wat voor veel weerstand kan volgen, zorgen. Maar het is gewoon, we zijn verwend. Er zijn geen straffen meer. Geen straffen die in een goede verhouding liggen. Dus ja, we kunnen wel een potje breken. En als je eerlijk gezegd goed kijkt, dan zie je iets al in de politiek beginnen. Hoe respectloos daar al met elkaar omgegaan wordt. En dat is wel een voorbeeldfunctie. Ja, dat is een reactie die we vaker horen vanochtend. Dat betreft er ook iets een voorbeeld ligt bij de politiek. Ja. Er wordt ook veel gereageerd met de dienstplicht zou terug moeten. Is dat iets? Absoluut, helemaal mee eens. Ik heb zelf de dienstplicht nog meegemaakt. Dat is ook iets wat ik vaker roep. En toen dat afgeschaft werd, toen zag je echt wel veranderingen. Ik zeg niet dat het alleen daardoor komt, maar toen zag je al veranderingen. Omdat je dan met die autoriteit te maken krijgt, tegengesproken wordt en gewoon moet luisteren. Ja, precies. Dat is niet erg. Het is een beetje, u loopt denk ik nu in de wind, meneer Blok. Ik loop in het bos, ja. Volgens mij heeft u uw punt gemaakt, dus wij gaan ook naar een andere beller toe. Hartelijk dank, Eerde Blok was dat. Dan naar Sandrine Haddering, is hoofdredacteur van Omroep Gelderland. Ook regelmatig natuurlijk in ons mediaforum te gast, Sandrine. Goedemorgen. Goedemorgen. Gisteren hebben we natuurlijk gehoord wat jullie heeft doen besluiten om voorlopig niet buiten het stadion bij risicovolle wedstrijden te zijn en dito demonstraties. Wat is er gebeurd dat jullie nu dit hebben besloten? Want op zich hebben we vaker te maken gehad met supportersgeweld, volgens mij. Jazeker. Nou ja, kijk, weet je, ik denk dat het een opeenstapeling is van incidenten waar wij mee te maken hebben. En normaal gesproken kunnen onze verslaggevers echt zeer goed tegen verbaal geweld, hoor. En een duwen of trekken zijn we inmiddels ook al gewend. Maar als je echt wordt aangereden met een scooter, dan is er toch ook wel iets anders aan de hand. Dus voor mij was eigenlijk wel de maat vol. Dat ik dacht van ja, weet je, wij moeten veilig ons werk kunnen doen. Er zijn nu echt andere partijen aan zet om dat mogelijk te maken. En vooralsnog lijkt dat onmogelijk. Maar voelt het niet als capituleren voor geweld? Ja, kijk, weet je, ja en nee. Tuurlijk, wij willen overal zijn waar wij verslag doen. Mm. Maar je moet ook wel bedenken, hoe vaak komt dit voor? Hoe vaak hebben we zo'n risicowedstrijd? En moeten we daar dan per se zijn? En wat missen we als we er niet zijn? Dus het zijn ook allemaal vragen die we stellen. Capituleren we voor geld, voor geweld? Mm-hmm. Ja en nee. Ja, zeker. En weet je, het is maar zo'n klein groepje die het zo onmogelijk maakt. Maar die kunnen wel bij dit bericht denken, mooi, dat hebben we even geregeld. Ja, dat kan. Dat kan. Ja, zeker. Ja, dat kan. En dat is dan maar zo. Ik denk dat het ze eerlijk gezegd dat het ze helemaal niets kan schelen. Hmm. Over het algemeen zijn ze daar volledig niet mee bezig. Ik weet niet of je gisteren de beelden hebt gezien van de rellen zondag in Nijmegen. Die zijn, weet je, en er komen altijd wel beelden ergens vrij van een telefoon of van een bodycam of whatever. Dus ik heb niet de indruk dat zij op dat soort momenten echt met ons bezig zijn. Er was vanochtend ook iemand die doorgaf van we denken veel te diep door als we het hebben over autoriteitsproblemen. Probleem. Als je het hebt bij die supporters, alcohol en drugs, het geeft ze gewoon een bepaald gevoel van macht en die zijn gewoon grenzeloos. Is dat wat het misschien ook mee te maken heeft? Ja, zeker. En dat is ook wat er is veranderd de afgelopen jaren. En dat is ook wel wat ik als feedback van onze verslaggevers terugkrijg. Het is veel onvoorspelbaarder geworden. Onze mensen kunnen echt best wel goed inschatten. Waar moet ik staan? Waar moet ik niet zijn? Wat gebeurt er? Wat is de sfeer? Enzovoort, enzovoort. En wat je ziet is door het gebruik van drugs, of door een pil, of weet ik veel wat, alcohol, of te veel alcohol. Van het ene of het andere moment kan die sfeer volledig omslaan en tegen jou keren. En dat maakt het zo gevaarlijk. Goed, voorlopig dus deze maatregel die jullie hebben moeten nemen. Misschien dat we in het mediaforum er straks nog over doorpraten. Maar dank voor nu. Sandrine Haddering, hoofdredacteur dus van Omroep Gelderland. Paul van Tongeren is denker des Vaderlands. Meneer van Tongeren, goedemorgen ook. Goedemorgen. Ik kreeg een reactie van Anita Hooiberg via de Radio 1-app. Ze zegt, in deze tijd wordt iedereen bijgebracht. Je hoeft dit niet te accepteren. Kom voor jezelf op. Dat begint eigenlijk al op de basisschool. Voor jezelf opkomen. Is dat misschien iets wat we te veel benadrukken? Nou, dat heeft er wel mee te maken, denk ik, ja. Ik vermoed, op het gevaar af te doen wat u net citeerde van iemand anders, dat we te diep over doordenken. Maar ik vermoed dat die agressiviteit iets te maken heeft met een cultuur waarin bijvoorbeeld assertiviteit als deugd van kinderen wordt opgevoerd, waarin we kinderen proberen kritisch te laten denken en dan dat kritisch vooral invullen als ergens kritiek op hebben. Dat wil zeggen het ergens niet mee eens zijn. Ja. Dat is een tendens geworden, denk ik, die hier wel iets mee te maken heeft. Terwijl bepaalde assertiviteit heeft ook best, sorry dat ik u onderbreek, maar ook natuurlijk goed kan zijn om voor je, wel, daar kom ik weer, voor jezelf op te komen, maar gezien alle druk en alles wat er op je afkomt in de maatschappij, ook al voor een relatief jong iemand. Zeker is dat heel erg belangrijk. Maar dat neemt niet weg dat wat je daarin ziet is een bepaalde invulling van een eigen individu te zijn. Ja, ja. En wat daarin opvallend is de negativiteit, zou je kunnen zeggen. Je bent een individu als je niet doet wat anderen doen. Je bent een individu als je het niet eens bent met wat een ander zegt. Mm. En dat is een heel begrijpelijke en heel belangrijke fase volgens mij in het individu worden. We kennen dat allemaal ook van kinderen die op het moment dat ze een eigen willetje krijgen, gaan ze nee zeggen en zo. Mm-hmm. Dus het is een heel belangrijk moment. Het is een fase in het individu worden. Maar het lijkt er soms op alsof grote groepen in de samenleving inderdaad nog in die fase zijn en inderdaad het nee zeggen nodig hebben om zichzelf te manifesteren. Dus, een van de opmerkelijke dingen in die agressiviteit, hè, die de aanleiding is voor dit gesprek, een van de opmerkelijke dingen van die agressiviteit is precies dat die zich richt tot hulpverleners. Politieagenten natuurlijk ook, maar ook andere hulpverleners. Je zou kunnen zeggen, er is geen enkele goede reden om te gaan vechten met hulpverleners. Nee. Er is één reden echter daar wel in aanwezig, en dat is namelijk dat niet mag. En precies dat is de enige reden waarom je dat doet. Omdat je zeker weet dat je door de politie met de politie geconfronteerd zal worden als je dat gaat doen. Maar dan dus is het een drang naar tot provocatie, tot provoceren. Ja, tot nee zeggen. Hmm. En eigenlijk is het iets merkwaardigs. Je zou kunnen zeggen, dat individu probeert te worden, gaat hier de autoriteit opzoeken om ermee te vechten. Ja. Wat we eigenlijk willen is ons vrij vechten van autoriteiten, van allerlei soorten van gezag en autoriteit. En in een fase waarin dat nog niet lukt, zoeken we de autoriteit op om ermee te vechten. Ik zit even goed over na te denken inderdaad. Maar doordat je zegt, ja, eigenlijk hebben we een individualistische benadering, maar die zit op een negatieve manier in onze maatschappij, in plaats van als gewoon een zelfstandig denkend individu doe je mee in de maatschappij. Moet ik het zo zien? Ja, ja. Ik denk dat we aan het individu worden, dat we bezig zijn individu te worden, maar dat we nog in een vroege fase van die individualisering zitten. Een vroege fase waarin het individu zich alleen maar kan manifesteren door zich af te zetten tegen tegen de autoriteit, tegen het ander. Je ziet dat ook bijvoorbeeld in het feit dat geweld heel vaak, bijna altijd denk ik, in massa's plaatsvindt. Dus het individu manifesteert zich, maar kan dat alleen maar door zich te laten onderdompelen in de massa. Dan zie je ook dat het is een nog niet lukkend echte individualisering. Ja, ik laat hem even op me inwerken, meneer Van Tongen. Maar ik kan wel voor een groot deel begrijpen hoe u het zegt. Een korte conclusie, 2 is nee. Dat was normaal, de leeftijd van 2 betekent nee. Maar dat wordt iets te lang doorgezet in onze maatschappij eigenlijk. Ja. Hartelijk dank, meneer Van Tongen. Denker des Vaderlands is hij. Ik praat door met Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Meneer Struijs, goedemorgen. Goedemorgen, Helene. Wat er net eigenlijk wordt geopperd, ook over het individu en hoe dat zich verhoudt tot een groep en de groepsdynamiek, dat is wat jullie volgens mij vaak ervaren en de collega's. Ja, een verkeerde groepsdynamiek. Hè? We zien bijvoorbeeld weer in, het voorbeeld is al genoemd van het weekend weer in Nijmegen, dat mensen willen ook naast individueel zijn, willen ze ook ergens bij horen. En als je dan bij een groep van de hooligans je aansluit en daar de warmte vindt die je normaal niet krijgt, dan krijg je dit soort excessen. Hm. En dat is gewoon zorgwekkend. En we hebben meer over dit onderwerp gesproken. Maar ik moet constateren dat we echt een autoriteitsprobleem hebben. Ja. En waar dat begint dat? Want we hoorden het over prinsjes en prinsessen. Iemand helemaal aan het begin van de uitzending had het ook al over de Tweede Kamer. Waar zit het wat u betreft? Nou ja, kijk, ik zou even wat praktijkvoorbeelden. Kijk, politie komt op plaatsen waar ze de laatste jaren normaal nooit zouden komen. Hè. Dan heb ik het over EHBO-posten, schoolpleinen, huiselijk geweld, echt enorm toegenomen. Mm-hmm. Die rijden de straatsteden om en die worden daar zelf ook met geweld geconfronteerd. En het begint al heel jong. Hè? Als je ziet, dit weekend In Rotterdam was er een melding. En nou, ik was toevallig in de buurt dus met wat politiemensen in gesprek. Dus ik ben even meegegaan. Dan moet een ambulance moet daar iemand reanimeren. Dan moet er één moet op de ambulance letten. Want die mag niet afgesloten worden. Want misschien hebben ze extra spullen. De ander die moet de omstanders. En er staan kinderen van 10, 11 met de middelvinger omhoog tegen het ambulancepersoneel. Nou ja, dus dan ben je iemand aan het redden. Dus dan ga je niet even dat kind oppakken naar zijn ouders brengen. Wat je het liefst doet. En de volgende schietpartij kondigt zich al aan. He, dus we hebben echt ontzettend veel te maken. De geregistreerden, wat vanmorgen ook de burgemeester van Gouden gaf, dat is maar een deel. Een heleboel wordt niet geregistreerd. Dus we hebben een heel fors probleem in onze maatschappij. En dat tast echt onze democratie aan. Wat heeft u nodig, meneer Struijs? Nou, wat we nodig hebben, het begint gewoon ook met voorbeeldgedrag. En dat klinkt gek, maar als ik in de Tweede Kamer zit te kijken, politiemensen krijgen dat op straat terug. Wees hard op het onderwerp. Maar op de persoon spelen met dit soort bewoordingen, wat ik regelmatig zie en hoor, dat krijgen wij rechtstreeks op straat door. Dus daar begint ook al een stuk mee. We willen weer in de wijken zijn. Niet alleen politiemensen, want vroeger na een beladen voetbalwedstrijd, nou, u weet, ik heb lang in Rotterdam gewerkt. Als dan een wedstrijd was Sparta-Feyenoord, dan werden de hooligans van tevoren al opgezoffen. Als jij aan het rellen bent, je bent in de picture. We kennen ze niet meer. We zijn niet meer in de wijken. Dus het is belangrijk dat je in de wijken bent, maar ook met de jeugdzorg. En de gevallen die zich misdragen ook echt pakken. Hard aanpakken ook. Ja. Het klinkt gek, ik wil veel aan preventie doen, maar als ik zie de misdragingen in Nijmegen, dat ze daar op mensen in staan te beuken, politieauto's, nou, die moet je gewoon ook oppakken. Ja. Ook alleen al, niet alleen te straffen, om te kijken wat zit hierachter. Nou, er was vanochtend ook al iemand hoor die reageerde van, we hebben natuurlijk best regels, maar als we het niet allemaal kunnen handhaven en dus ook niet daadwerkelijk doorpakken, ja, dan sta je eigenlijk ook in je hemd. Ja, eens. Er komen er nog te veel mensen mee weg. Ja. Als ik de rellen rond de corona zie, we hebben denk ik van de relplegers 20% kunnen pakken. En 80% is ermee weggekomen. Ja, dus die lopen ook nog gewoon rond. En het zit op vele schakels. Zoveel is ook duidelijk. Jan Struijs was dat van de Politiebond. Hartelijk dank nog. Kees Boman is hier al binnen, politiek commentator voor het Mediaforum. Kees, dat voorbeeldgedrag waar het over gaat. Met name dan ook naar de Tweede Kamer. We hadden geprobeerd ook Vera Bergkamp, voorzitter van de Tweede Kamer, te bereiken. Maar die kon niet. Is dat iets wat men daar beaamt, dat men eigenlijk een andere toon zou moeten aanslaan? Nou, het is niet alleen de toon, het is ook de inhoud van de toon. En je ziet het bijvoorbeeld in de discussie over fake news en de aanvallen van journalisten, het aanvallen van NOS-journalisten bijvoorbeeld. Dat zie je bijvoorbeeld bij de Partij Forum voor Democratie, hè, die ook op een demonstratie een Kamerlid zegt, wij erkennen deze rechtsstaat niet meer. Nee. En dan denken mensen, oh, die rechtsstaat, dat deugt niet meer, daar gaan wij tegen in. Kijk, demonstreren, protesten, vrije meningsuiting, het hoort allemaal bij elkaar. Maar echt mensen aanjagen, dat doen ook een aantal partijen heel specifiek via het internet. En daarna gaan ze achterover hangen. I know nothing, ik heb er niks mee te maken met dat geweld. Maar daar begint het wel. Dus die voorbeeldfunctie van de politiek, die gaat verder dan alleen maar de gebruikte woorden in de zaal, maar ook het gedrag en de uitingen van Kamerleden buiten de zaal en niet te vergeten op het internet. We praten straks verder. Tijd voor optimisme. Van 18 tot en met 22 november vindt Masters Expo plaats. Europa's grootste exclusieve zakenbeurs. Een sociale happening met een liefde voor innovatief ondernemerschap. Van familiebedrijven tot botenbouwers, van horlogemakers tot designers, de wereld van crypto, de beste chefs en nog veel meer. Kleine feestjes, grootse borrels. Een bezoek, een belevenis. Kaarten, mastersexpo.com. Er is een groot tekort aan betaalbare starterswoningen. Daarom realiseren ontwikkelaars en gemeenten steeds vaker betaalbare koopwoningen met Koopstart. Meer weten? Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Betaalbaar wonen voor iedereen. It's a summer holiday. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten, wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon op Lanzarote of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb, creating memories. Betaalbare woningen ontwikkel je met Koopstart. Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Luisterboeken zonder abonnement? Bij Luisterrijk heb je keuze uit meer dan 10.000 luisterboeken. Luisterrijk vertelt alles. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Luisterboeken zonder abonnement? Koop je bij luisterrijk.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpiano's.nl. Tien uur. NPO Radio 1. Met Guilaine Plag. In het Mediaforum gaan we het zo meteen hebben over Colin Powell, de voormalig minister van Buitenlandse Zaken in Amerika. Vrijwel alle necrologieën draaien om één moment: de toespraak voor de VN-veiligheidsraad, waarin hij betoogde dat Irak beschikte over massavernietigingswapens. Doet hem dat recht? Gaan we onder meer bespreken zometeen met onze spraakmaker natuurlijk. Dat is jarenlang Amerika-correspondent geweest voor de Volkskrant, Michael Persson. Verder Arno Kantelberg hier aan tafel en politiek commentator Kees Boman had u ook gehoord. Eerst nu het NOS-journaal met Wouter Walgemoed. De ziekenhuizen in Ede en Tiel willen dat de landelijke spreiding van coronapatiënten weer wordt opgestart, omdat ze geen patiënten met het virus meer kunnen opvangen. Dat komt onder meer door een toenemend aantal besmettingen in de Bible Belt, waar in verhouding veel mensen zich vanwege hun geloof niet laten vaccineren. De landelijke spreiding van coronapatiënten was juist vorige week gestopt. De Gelderse ziekenhuizen vinden dat de spreiding weer op gang moet komen om de pijn eerlijk te verdelen. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de ambassadeurs van 10 landen, waaronder Nederland, op het matje geroepen vanwege een verklaring waarin ze Turkije oproepen om zakenman en filantroop Osman Kavala vrij te laten. Behalve Nederland hebben onder meer de ambassades van de VS, Duitsland en Frankrijk zich uitgesproken voor zijn vrijlating. En volgens correspondent Mitra Nazar is het geen toeval dat ze zich juist over deze gevangenen uitspreken. Er staat ontzettende druk op Turkije nu rondom deze zaak, omdat de Raad van Europa, waar Turkije lid van is, heeft gezegd dat eind november bij de volgende zitting van de Raad dat er mogelijk een strafprocedure gaat beginnen tegen Turkije vanwege deze zaak. In eerste instantie werd Kavala opgepakt omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een demonstratie tegen president Erdogan in 2013... Vorig jaar kwam daar de beschuldiging bij van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in 2016. Bij de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker moet standaard een zelftest worden verstuurd, adviseert de Gezondheidsraad. De hoop is dat meer vrouwen zich bij de huisarts melden voor een uitstrijkje als uit de zelftest blijkt dat ze mogelijk het virus bij zich dragen dat deze kankersoort kan veroorzaken. Burgemeesters beloven extra opvangplekken voor asielzoekers te regelen. Dat is volgens voorzitter Bruls afgesproken in het Veiligheidsberaad met demissionair minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus. Er moeten op korte termijn 800 opvangplekken bijkomen. Iedereen met een basisverzekering bij zorgverzekeraar DSW gaat volgend jaar maandelijks €3,25 meer betalen, waarmee de totale premie op €127,75 uitkomt. Andere zorgverzekeraars hebben tot uiterlijk 12 november de tijd om hun premie bekend te maken. Donald Trump wil via de rechter voorkomen dat documenten worden vrijgegeven over de bestorming van het Capitool op 6 januari. Een commissie van het Amerikaanse congres doet onderzoek naar de rol van de oud-president bij die aanval en wil stukken inzien van het Witte Huis, zegt correspondent Marieke de Vries. En waar de commissie naar op zoek is, is of daar iets in staat over of er iets van planning sprake is geweest in aanloop naar 6 januari. Of er voorbereidingen vanuit het Witte Huis zijn getroffen. Of er op die dag zelf op 6 januari opdrachten zijn gegeven aan bijvoorbeeld leden van het congres. En in hoeverre is Trump zelf persoonlijk verantwoordelijk voor wat er die dag is gebeurd. Volgens Trump vallen de documenten, waarin onder meer vertrouwelijke gesprekken met medewerkers staan, onder het recht van een president om gevoelens stukken niet te openbaren. Dat er wereldwijd zeker 5 miljoen coronadoden zijn gevallen komt volgens Amnesty International onder meer door censuur van overheden en desinformatie op sociale media. In een rapport over de coronacrisis schrijft de mensenrechtenorganisatie dat inwoners in sommige landen niet op tijd of onjuiste informatie over het virus hebben gekregen. Amnesty roept sociale mediabedrijven op hun verantwoordelijkheid te nemen en desinformatie aan te pakken. Het weer nog, eerst grijs en regenachtig. Later op de dag droger en in het zuiden ook nog wat opklaringen. Het is zacht vandaag, 17 tot 20 graden. Ook morgen hoge temperaturen, maar dan wel met veel wind en buien. Wouter, dankjewel. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Jolanda van der Velden, goedemorgen. Goedemorgen, Guilaine. Nog twee files. Eentje op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen knooppunt Evening en de brug Gorkum bij elkaar ongeveer een kwartier vertraging. En bijna 20 minuten extra voor de A59 Zierikzee richting Den Bosch. Het is langzaam rijden tussen Ter Heide en knooppunt Hooipolder over 7 kilometer. Ster. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. Be successful. Be smart. Be equipped. BeQuip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. BeQuip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Jos van Veldhoven keert terug naar de Nederlandse Bachvereniging met een troostrijk allerzielenconcert. Met werken van onder andere Schütz en Bieber. Van 30 oktober tot en met 4 november in de concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. NPO Radio 1. KRO NCRW. Met nu Spraakmakers en de media. Wat blijft er over van het nalatenschap van Colin Powell? En hebben Europarlementariërs een punt als zij zeggen dat adverteerders op Facebook bijdragen aan een ondoorzichtig en giftig ecosysteem? We gaan het bespreken met onze spraakmaker van vandaag. Michael Persson is onderzoeksjournalist bij de Volkskrant. Arno Kantelberg, columnist en journalist. En Kees Boman is politiek commentator. Jullie kijken we eerst wat jullie is opgevallen. Kees Boman, het verbaast mij niet dat jij even aan de persconferentie wilde refereren van gisterenmiddag. De update van de informateurs Remkes en Koolmees over de kabinetsformatie. En daarbij viel jou het volgende op. Luister. De vier fractievoorzitters zullen een uitnodiging voor een gesprek sturen aan de afvaardiging van ouders die zwaar zijn geraakt door de toeslagaffaire. Verder wordt er nog een aantal mensen uitgenodigd die de gevolgen van de aardbevingen door gaswinning aan de lijf heeft ondervonden. Onderdeel van het versterken van de democratische rechtsorde is dat we uit levensechte voorbeelden kunnen leren hoe de verhouding tussen de overheid en burgers kan worden verbeterd. Tot slot hebben Johan Remkes en ik Pieter Omtzigt uitgenodigd voor een gesprek. We hebben steeds gezegd dat we zoveel mogelijk partijen uit het brede midden willen betrekken bij ons werk. En er kon nog niet eerder door een informateur met de heer Omtzigt worden gesproken. Ja, de plannen dus om vooral in gesprek te gaan met mensen? Ja. Ja. Ik vond het eigenlijk bezopen wat ik hoorde. Ik moet daar eerlijk over zijn. Waarom? En ik las dat vanmorgen ook bij Chirici Telsing in de Volkskrant. Wij weten nu toch echt wel wat er met die ouders aan de hand is. Die slachtoffer zijn van die kinderopvangtoeslag kwestie. En tweede is, wat we vooral weten, is dat ze nog zitten te wachten, althans een groot gedeelte, op een oplossing, op geld, op steun en hulp. En ze zitten niet te wachten op woorden. En dat geldt eigenlijk ook voor de Groningse gasslachtoffers. Daar hebben we gisteren weer een reportage van gezien in Eén Vandaag. En die zitten ook te wachten. En niet op woorden. En de derde, die zitten zelf wel vaak te wachten. En te wachten op aandacht. Dat is natuurlijk Pieter Omtzigt. En dat denk ik, ja, dat weten we nou ook wel. Dat is een eenmanspartij. En die staat niet boven de 149 andere politici. Werd wel door Wouter Koolmees bijgezegd dat er nog geen tijd was geweest om met hem te praten. Maar dan denk ik, ja, dat moet dat nou in deze opsomming samen nog met mensen van het CPB en de Nederlandse Bank. Maar zit dat expliciet noemen ook niet? Zijn dit niet allemaal groepen die hun vertrouwen zo goed als kwijt zijn geraakt? Dus moet je dit ook zien als een manier om die mensen er weer aan boord te krijgen, moet ik het zo zeggen? Ik weet niet hoe er hier aan tafel over gedacht wordt, maar ik zeg dan bezopen, dat is dan misschien een beetje zwaar. Maar ik wil eigenlijk wel zeggen, we weten het wel, ga iets doen. En het is ook een vorm van politiek afdekken. Nee. Zie wel, we hebben met ze gesproken. En deed mij inderdaad ook denken. Ik was daar zelf bij een keer in de jaarbeurs in 2007. De 100 dagen van Balkenende. Die ging 100 dagen na het regeren. Die ging allemaal het land in. Die ging het land in en met allerlei groepen praten. Dat was wel een ander tijdperk. Het post-fortuin tijdperk zitten we overigens nog steeds in. Hè, met een grote groep ontevredenen. Maar dat was natuurlijk echt wel nieuw. Het was natuurlijk ook een PR-activiteit. Veel kritiek is daarop geweest. Maar het was wel een poging tot contact met de buitenwereld. Maar dit, bij deze onderwerpen, daarvan denk ik, het beste bewijs wat je kan leveren aan die groepen is, wij gaan echt iets doen voor jullie met een datum. Echt in actie komen. Ja. Arno, hoe duidde jij het gisteren? Dus dat soort gesprekken worden aangekondigd. Denk je dan wel goed ik vond het curieus dat de formateur dat soort gesprekken aangaat. Uiteindelijk moeten andere mensen toch volgens mij het vuile werk opknappen. Maar ik zit wel in het verlengde van Kees, hoor. Ja, hoeveel gesprekken wil je hebben? Hoeveel moet je er nog over praten? De toeslagouders, om ze zo maar even te noemen, die zijn toch al vaak langs geweest, volgens mij. Ja. Ja, zelfs bij de koning zijn ze op bezoek geweest. Dus nog een keer een gesprek en nog een keer zeggen, ja, ik vond het wel vervelend, die situatie. Ja, nee, we horen u aan, mevrouw. Ja. Ja, we noteren het. Ik ga het wel doen. Ik ben zo mogelijk nog cynischer dan Kees eigenlijk, merk ik aan mezelf. Zal ik je op de rem, rem zetten dan? Ja. Is het Michael Persson? Ja, de makkelijkste manier van politiek bedrijven is natuurlijk door iets te zeggen. En te zeggen dat je luistert. Dan hoef je alleen maar wat woorden te vertellen. Maar je hoeft het niet over te gaan tot echte daden. En dus steeds een uitvlucht eigenlijk van politici om te gaan praten of te gaan luisteren. Hoe is dat eigenlijk in Amerika? Want na het vertrek van Trump werd natuurlijk ook gezegd om dat vertrouwen weer te herstellen. Ook de polarisatie in de samenleving. Lukt dat een beetje om een nieuwe wind te laten waaien in Amerika? Nee, dat lukt niet. Ik zou zelfs willen zeggen nauwelijks, maar dat is toch te veel. Want daarvoor zijn de patronen zijn te diep ingesleten en uitgesleten. En je hebt een bijna 50-50 maatschappij die zich uit in een 50-50 politiek. Republikeinen aan de ene kant en Democraten aan de andere kant. En daar is bijna niet doorheen te breken. Maar worden wel ook dit soort gesprekken, zeg maar, dan gevoerd? Doet men dat daar wel? Nee, er wordt gepraat, maar de meeste gesprekken lopen op niets uit. En dat is vooral, conservatieven zijn natuurlijk van nature tegen verandering. Dus zeker met de agenda die Biden had bedacht voor het land, met grote veranderingen, is de weerstand nog groter. Ja. En daarbovenop is het politiek effectief voor conservatieven om zo min mogelijk te doen. Want het saboteren van een regering helpt hen uiteindelijk. Beide kampen houden zichzelf in stand. En elkaar daarmee. Ja, hoewel er zit wel verschil in die twee kampen. Je hebt wel een kamp dat iets wil. En die wil eigenlijk wat de meerderheid van de bevolking wil. Kindertoeslag, goedkopere medicijnen, beter onderwijs, betere zorg. Dat zijn dingen die 60-70% van de Amerikanen ook willen. Maar dat zie je niet terug in wat de volksvertegenwoordigers willen. Dus het niets doen of de obstructie is geen weerslag van wat Amerikanen zelf willen. Dat is een beetje de tragiek van het politieke systeem daar. Arno Kantelberg, voor jouw moment gaan we naar Sesame Street. Oftewel Sesamstraat, het overlijden van Sien van Sesamstraat. De Vlaamse Sien Deels. 74 jaar. Zullen we gelijk luisteren even naar een fragment? Wil dat doen? Ja. Samen met Pino. Doe jij ook een sjaal om, Pino? Hé, hoezo? Een sjaal houdt je lekker warm. Als we buiten bloembollen gaan pooten. Je hebt de bollen toch, hè? Oh, ja. Zij zien. Ja? Buiten is het koud, hè? Ja. Is het onder de grond ook koud? Dat denk ik wel. Want als ik dood ben, dan ga ik ook onder de grond. Ja. Ja, en dan is de grond een soort dekentje voor je. Echt? Ja. Ja. Troostend fragment trouwens. Nou, eigenlijk wel, hè? Ja. Mooi. Ja, 36 jaar speelde Sien, had zijn winkeltje, beheerde ze in Sesamstraat. En dan daar kwamen de mensen uit de straat kwamen spulletjes kopen. Dat was echt helemaal onze tijd ook, volgens mij. Hè? Vanaf 19, ja. ik heb het opgezocht, hoor, vanaf 1976. Toen was ik net 8, of ik werd 8. Maar het wonderlijke aan, dat personage in Sesamstraat wordt natuurlijk nooit ouder. En gaan al helemaal niet dood. Hè? Tommy wordt nooit ouder, Pino wordt nooit ouder. Mm-hmm. Maar goed, de mensen natuurlijk wel. Ja. En dan komen ze te overlijden. En ik vond ook, het heeft ook een beetje een generatie. Want vorig jaar is Aart Staartjes, meneer Aart, overleden. Mm-hmm. Volgens mij jaar daarvoor Paula, ook Vlaams actrice. Ja. Want oorspronkelijk was het een Vlaams-Nederlandse co-productie, Sesamstraat. Dus het is ook een beetje een einde van een generatie kindertv-makers. Is het ook langzaam de teleurgang in de jaren van Sesamstraat eigenlijk als sterk merk? Wat natuurlijk ooit heel iconisch was. Ja. Ik zei, dat is echt uit onze tijd, maar volgens mij... Ja, en ik had het er vanochtend over met Thomas, redacteur van Spraakmakers. En zoveel andere aantrekkelijke aanbod hè, voor kinderen. Hè, die iPad, et cetera. Tegelijkertijd is zoiets heel traditioneels als het Sinterklaasjournaal populairder dan ooit. Dat is eigenlijk ook gewoon een ouderwets sprookje. Ja. En Sesamstraat is dat natuurlijk ook. Het is ook een beetje of sprookjes, is ook verhalen vertellen. Maar verbaast het je dan dat het een wel sterk blijft en het ander niet? Ja, daar verbaasden Thomas en ik ons over. Ja. Iets met cadeaus wellicht? Ja, nou, Sesamstraat. Het was ook ooit elke dag een cadeautje. Ja. Ja, nee, kom daar maar mee aan. Ben ik dan weer helemaal niet cynisch in. Nee, maar dat zou er toch wel mee te maken kunnen hebben. Het is één moment van het jaar waar het zoveel met spanning omgeven is. De uniciteit van het Sinterklaasjournaal, dat ben ik met je eens. Dat is zo, ja. Maar toch. Het is wel een instituut, even goed om bij stil te staan. En Sien Deals ook, vind ik. Ja. Dan gaan we het hebben over het overlijden van de voormalig Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell. Powell was jarenlang een rising star in de Amerikaanse politiek. Hij doorliep hoge rangen in het leger, maar zal toch vooral herinnerd blijven om die ene omstreden toespraak voor de VN-veiligheidsraad in 2003 over dat er massavernietigingswapens aanwezig zouden zijn in Irak. I cannot tell you everything that we know, but what I can share with you when combined with what all of us have learned over the years is deeply troubling. Indeed, the facts and Iraq's behavior show that Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction. Ja, je kunt zeggen, jullie beginnen er nu ook meteen weer over. Maar de vraag die we wel wilden stellen in het vervolg daarvan, Kees Bouwman, is het terecht dat we ook meteen over die presentatie beginnen en dat dat door veel media ook na zijn overlijden er direct wordt uitgehaald? Nou, uiteraard, wel? Ja. En ik moet pijnlijk genoeg deels zeggen dat het ook het eerste was toen dat overlijden bekend werd, waar ik aan dacht. Ik was toen namelijk net hoofdredacteur van Caro Netwerk, actualiteitenrubriek. En het was op een vrijdag. En we hebben toen, na een heftige discussie in de redactie, de uitzending echt omgegooid. Wij waren echt overtuigd van de waarheid. Niet iedereen, maar in ieder geval wel de presentator Sven Kokkelman en de eindverantwoordelijke, ik. En ik dacht, ja, wat die Colin Powell zegt, dat klopt gewoon. Deed me wel een beetje denken aan wat ik ooit heb meegekregen uit 1961, de varkensbaaicrisis in Cuba. Er werden ook allemaal foto's door de Amerikanen getoond. Daar komen de raketten, en er liggen al raketten van de Russen in onze achtertuin. Hè. Dus dat was bijna een voorbode op een wereldoorlog. Toen lagen ze ook echt. En toen lagen ze er ook echt, precies. Toen lagen ze er echt. Dus juist dat je dat er nog aan toevoegt. En hier lag er niks eigenlijk. Maar ik kon mij gewoon niet voorstellen. Deze man zegt de waarheid. En de grote les, hè, want dat kwam natuurlijk uit, voor mij als journalist was, geloof pas iets als je echt zeker weet dat het waar is. Nou weet ik niet of hij op dat specifieke moment wist dat hij een verkeerde informatie heeft. Hij heeft altijd gezegd van niet, hè? Hij zei van niet. Ja. Ik wist op dat moment, en daarom was het ook zo overtuigend, dat wat ik voorgelegd kreeg klopte. En dat hij dus eigenlijk belazerd is door, en omreden door CIA en andere deskundigen toendertijd. Maar goed, ik moet daar heel erg aan denken. En logisch dat je dat je leven lang meedraagt, want het was geen akkefietje. Nee. Het was een oorlog. Ja. Dus vanwege de verstrekkende gevolgen, Michael, je kan zeggen, hij heeft ook veel meer gedaan dan dit alleen. Ja, dat kan je zeggen, maar het is niet zo raar. Het is ook meer dan een moment. Want hij had een prachtige carrière hieraan voorafgaand, beginnend in Vietnam en dan de eerste Irak-oorlog als eerste zwarte Amerikaanse generaal op dat niveau, bevelhebber. Dat was allemaal een Amerikaanse militaire droom in zekere zin. Maar dit moment, vergissing, voorgelogen door de diensten en eigenlijk met name door Rumsfeld en Cheney. Maar vervolgens heeft hij ook geen bakcel gehad. Toen hij eenmaal doorhad dat hij gebruikt was, heeft hij ook niet gezegd van ik stap eruit. Of ik wijs met die vinger naar die mannen. Hij heeft gewoon ook daarna nog gezegd, ja, ik sta toch achter die oorlog, want Saddam is weg. Dus hij heeft spijt van dat optreden in de VN. Maar hij heeft daar geen consequenties aan verbonden. Dus het is meer dan dat ene moment met het reageerbuisje. Het is ook nog gewoon de jaren daarna heeft hij ook nog eigenlijk de consequenties daarvan, van die vergissing, niet aanvaard. Dus en je kan zeggen, hij heeft allemaal prachtige dingen daarvoor gedaan. En daarna heeft hij ook nog een soort gewetensvolle politicus gespeeld. Of is hij dat geweest? Maar ja, op het moment van de grootste verantwoordelijkheid in zijn carrière maakte hij de verkeerde inschatting. Terwijl andere mensen, of sommige journalisten wel, een andere inschatting maakten. En dat is een vergissing geweest. Daar kan je op worden afgerekend. Ja. Arne Kontelberg, het is soms kan het complimenteus zijn als je tot één kern kan worden teruggebracht. Ja. Want dit was hij, maar is in dit geval anders. Zelfs Tony Blair in Engeland, hè, die wordt ook alleen maar in de Irak-oorlog opgehangen. Ja, dit is echt extreem tragisch, vind ik. Want het is overal, het is niet alleen wij die het erover hebben. Want in Amerika is het exact hetzelfde. New York Times opent ook gewoon mee met die Irak-oorlog. Dus hij wordt aan die 5 minuten vastgehangen. Ja. Het is een beetje als journalist Jan Blokker schreef ooit. Ik ben als de dood dat ik ooit een zin schrijf, waardoor mijn hele oeuvre ineens ongeloofwaardig wordt. Hè? Of in ieder geval alles wegvaart. Ja, dat is dit. Ik herken er namelijk in wat Jan Blokker zegt. Daar ben je altijd bang voor. Dat is dit voor hem. In extreme zin. Ja. Want ja, inderdaad, die Irak-oorlog, we hebben nog altijd te maken met de gevolgen van die Irak-oorlog. Paul heeft Kees later wel aangegeven dat die speech dus een donkere, pijnlijke vlek was. Hè? Zonder dus te zeggen dat hij spijt had, omdat hij nog steeds achter die oorlog stond. Zijn persconferenties of speeches van het Amerikaanse leger überhaupt veranderd daarna? Nou, dat kan ik zelf onvoldoende beoordelen. Ben jij ze anders gaan wegen dan als hoofdredacteur? Ja, mijn tegeltje is dat ik in principe niks geloof. Dat had ik eigenlijk altijd al, maar toen een moment van onachtzaamheid. Maar hoe ga je, dat vind ik wel interessant, want hoe ga je bij jezelf te raden? Hoe kun je vanaf deze afstand hier dan beoordelen of iets klopt of niet? Nou, dan hoe moet groot je ermee moet uitpakken? Nou, maar als je het niet zeker weet, dan kun je die twijfel ook uiten. Dat is ook een onderdeel van de informatie die je geeft als journalist. En feiten zijn heilig, hè? Hoewel niet voor iedereen natuurlijk. Kijk maar eens naar sommige politici, maar feiten zijn heilig. En als je de feiten niet volledig weet, dan moet je ook zeggen dat je niet de volledige feitenreeks kan En jullie hebben toen best zeker gebracht. Ja, maar er was natuurlijk discussie over. En zeker gebracht kwam vanuit het idee, ja, die Hussein, ik zeg het nou een beetje simpel, dat is zo'n schoft, dat is terecht dat er ingegrepen wordt. Even los van het gegeven wel of geen oorlog. Want dat gaat natuurlijk verder dan zomaar even zeggen, ik maar ben ervoor of tegen. Maar eigenlijk snoot het laadloos aan bij het beeld wat wij al hadden. Ja, zeker. Ja. En daarom is ook framing. En daarom pik ik het woord er ook uit, het beeld wat wij hadden. Framing in de politiek is heel belangrijk. Hè? Als een bepaald beeld wordt neergezet door een politicus, dan moet je eigenlijk al alert worden van waarom wordt dat steeds herhaald? Mm-hmm. Waarom wordt dat steeds gezegd? Waarom wordt dat zo dik gebracht? Interessant is wel, ik heb het net voor me en ik heb het ook getwitterd omdat ik het wel eens eerder had gezien. De 13 regels voor van leiderschap van Colin Powell. Dat is een soort begrip in de Verenigde Staten. Het is ook overal verspreid de afgelopen dagen. Het is zelfs door het State Department op hun eigen website gezet. Dus ja, hij wordt wel geëerd van het was wel een leider. Maar ja, een leider met een hele dikke, wat Arno al zegt, kras. Ja. En het is ook. Sorry, Michael, wat wil je nog zeggen? Nou ja, wat ook wel interessant is, die twijfel, die fundamentele twijfel, die is gebleven. Dus wat de CIA of wat er ook de inlichtingenkringen nu al komt in Amerika, dat wordt niet meer geacccepteerd. Ja. Dus daarmee is de schade van die informatie is decennia lang door blijven sijpelen. Nou, een heel erg elementair vertrouwen dus eigenlijk wat geschonden is. Precies. Voor langer. Ja. Iets anders dan. Europarlementariërs roepen grote bedrijven op om niet meer te gaan adverteren via techreuzen als Facebook en Google. Dit vanwege de ontwrichtende invloed ervan op onze maatschappij. Michael, het stuk komt van jouw hand vanochtend toevallig in de Volkskrant. Ja. Dat is toevallig inderdaad. Maar ja, nu je hier toch zit en het is een mediaforum, is het ook zeker interessant om te bespreken. Hoe zien Europarlementariërs van vier partijen dat voor zich? Hoe Hoe willen ze dat bereiken? Ja, ik heb een aantal gesproken en zij zien het dus echt als een oproep. En een vorm van bewustwording. Zij zeggen van die CEO's, die grote bedrijven, die hebben eigenlijk niet door wat er gebeurt. Mm. Waar zij leiding aan geven en wat er gebeurt. Hoeveel miljarden er omgaan en hoeveel miljarden er door hun bedrijven wordt besteed aan het instand houden van een systeem met kwalijke gevolgen. Dat weten we inmiddels. 70 miljard is het in totaal. En naar verluid komt daar dan de helft tot 2/3 van terecht bij Google en Facebook. Die grote bedrijven, ja. Dus dat heeft, nou, dat kan je op allerlei manieren kan je zeggen. Nou, dat heeft natuurlijk de polarisatie zoals we die kennen. Soms desinformatie, maar ook puur de stroom geld die naar Silicon Valley verdwijnt, heeft gevolgen. En ze zeggen, wees je daarvan bewust. En daar hebben jullie ook verantwoordelijkheid voor. Bovendien, en dat zeggen sommige adverteerders ook nog eens een keer, is helemaal niet bekend hoeveel effect die bannertjes en reclames nou uiteindelijk hebben. Hoe vaak klikken we erop? Nou, bijna nooit. En dat is ook een heel systeem dat die kennis van wat gebeurt er nou eigenlijk met die advertenties en wat voor nut heeft dat geld? Dat wordt ook angstvallig natuurlijk geheim gehouden door de Googles en Facebooks van deze wereld. Van geloof ons nou maar, dat werkt. Maar niemand die het echt weet. Nee. Want op zich, wat zij zeggen, die Europarlementariërs, van het is een bedreiging voor de privacy, de sociale cohesie en de democratie. Dat die algoritmes. Ja. En dat bedrijven daarmee mede verantwoordelijk zijn omdat zij daar geld in stoppen. Ja. Gaat dat ver wat jullie betreft, Kees Boman? Niet? Helemaal niet. Ik vind dit een van de grootste kwesties, ongrijpbare kwesties die op dit moment spelen. Dat hele Facebook en alles wat eraan vasthangt is natuurlijk stilaan gebleken een groot monster te zijn. We hadden het eerder deze ochtend over het gedrag van burgers tegen de overheid en het gebruik van woorden en feitelijk fake news. En dat is daar ook door verspreid. En ik sta geloof ik wel bekend als iemand die pro-Europa is. Dat mag je in het openbaar eigenlijk niet meer zeggen. Maar ik moet zeggen dat het Europees parlement verdient echt een pluim. Want al die nationale parlementen in Europa slagen er niet in daar greep op te krijgen. Dat is ook logisch. Want Facebook is niet van iets van in één land. Dat is wereldwijd. En dat Europees parlement is er al jaren mee bezig. Marietje Schaken van D66, die nu niet meer in het parlement zit. Maar ook nog niet gelukt om echt die macht te breken tot nu toe. Maar je kunt ook zeggen, dan proberen ze het nu via bedrijven. Het maakt niet uit. Het feit dat zij die big tech bedrijven aanpakken, ter discussie stellen, dat ze ons wakker schudt om daar wat alerter bij te zijn, wat zij allemaal doen en wat ze kunnen doen, dat vind ik heel belangrijk. Arno, jij bent natuurlijk hoofdredacteur geweest van onder meer Esquire en National Geographic. Je hebt ook die met de adverteerders te maken gehad, die natuurlijk vanuit die tijdschriften ook die sociale media steeds interessanter ging vinden. Ik heb die verschuiving in leven en lijven meegemaakt. Ja. Gewoon van papieren naar online, naar social, zou je kunnen zeggen. En wat dacht je, geeft ze eens ongelijk? Nou ja, kijk, de bedrijven, merken gaan daarheen met hun advertentiegeld waar ze denken dat het effect heeft. En dat die verschuiving naar social influencers, met name ook op Instagram, ja, die gaat heel snel. Ja, kijk, dat oproep is interessant. Ik vind het wel interessant overigens letterlijk hoe die oproep dan gaat. Dan gaan ze daadwerkelijk bestuursvoorzitters bellen. En wie gaan ze dan bellen? Maar ja, ik denk, als je iets wil, moet je wetgeving maken. En maak bijvoorbeeld wetgeving om die tracking cookies te verbieden. Ja. De grootste irritatie is een beetje, denk ik, van elke consument. Dat is volgens mij eerder je rol in dit geval. Nou ja, zij zeggen van alleen al het geld eraan geven maakt die dus mede verantwoordelijk. Zeker, maar je spreekt bedrijven aan, commerciële bedrijven, op een soort moreel kompas. Die hebben ook al wel gereageerd, hè? Die zegt, het is een onmisbaar marketingkanaal inmiddels. Ja, nou, er verdwijnen heel veel. Nou, dat is volgens mij, Michael, wat jij ook net suggereert. Er verdwijnt natuurlijk op Facebook met name heel veel advertentiegeld in die nep-accounts. Echt heel veel. Mm. Ik vind zelf Facebook wat dat betreft een heel onbetrouwbare partner om te adverteren. Wat deden jullie daar iets mee eigenlijk, of niet? Ja, om het aanjagen van campagnes. Maar dat is met name in de lifestyle journalistiek wordt dat heel veel gebruikt. Om campagnes aan te jagen via Facebook, zeker. Maar had je dan het idee, want dat is net wat Michael ook aangaf, van ja, hoe vaak wordt het daadwerkelijk aangeklikt en hoe effectief is het? Had je wel het idee dat dat wel degelijk veel scheelde? Jawel, dat kun je ook wel monitoren. Mm-hmm. Nee, het is ook, het is zeg maar, hoe zeg je dat? Kwantificeerbaarder, ik weet niet of dat een woord is eigenlijk, dan een papieren advertentie in de krant, waarvan je echt gewoon niet weet of iemand het ziet. Nee. Is het, Michael Persson, je hebt het verhaal geschreven, je er dus ook in verdiept. Is het haalbare kaart eigenlijk? Als je ook, las in jouw artikel ook de reacties van bedrijven, wat ik al aangaf, die zeggen, ja, dit is wel een heel belangrijk instrument voor hun. Ja, die reactie die kwam dus ook wel van de lobby van ja. die adverteerders. Ja. En die moeten dat dus zeggen en die willen dat dus zeggen. Maar zeker, het is een gangbaar kanaal voor heel veel bedrijven. Dus die zullen, het is lastig voor hen om iets anders te willen. En wat Arno ook zegt, ja, of alternatieven zo effectief zijn of efficiënt zijn, dat is natuurlijk ook maar de vraag. Maar bewustwording dat je in dat ecosysteem zit, dat is volgens mij een goede. Dat is goed om te weten ja. dat dit een deel van de economie is met grote effecten die dat het zijn geen milieueffecten, maar het zijn andere schadelijke effecten op de samenleving, op de maatschappij. Om je daarvan bewust te zijn, lijkt me dat is een goed ding. Wat wel zo is, inderdaad, de wetgeving is natuurlijk uiteindelijk de beste manier, of misschien wel de enige manier om impulsen in te perken. Ja, of mensen zonder Facebook-account. Maar dat is natuurlijk ook vaker geprobeerd. Maar die lobby, Michael, die is niet van adverteerders, maar van Facebook, Google, et cetera zelf, die is gigantisch. Ja, dat is gigantisch, ja. En het is ook een mix. In Brussel heb je dan de IAB zitten. En dat is een mix zowel van de grote techbedrijven als de advertentie intermediairs die ertussen zitten en die uiteindelijk ook die techniek regelen om die advertenties op een site te krijgen. Ja. Dat schijnt de grootste lobby ooit te zijn in geld in Brussel. En dat gaat met tientallen tegen de 100 miljoen euro per jaar. Ja, ja. En dat is dus een geweld waar je als parlementariër tegen te weer moet stellen. En dat hangt samen met twee wetten, dus die er inderdaad nu gemaakt worden. Rondom die cookies ook, hè? Tegen die cookies, ja. En dat gaat nog maanden en uiteindelijk waarschijnlijk nog wel een jaar of twee duren voordat dat echt een wet wordt. En dat is een grote strijd waarvan dit een beetje de eerste aanzetten zijn. Ja, goed dat het gebeurt in elk geval om te proberen dat monster enigszins in bedwang te krijgen. Dank je. Ja. Het is 10:30. Is het al 10:30? Gaat snel, hè? Ja. Ja. We hadden nog meer onderwerpen. Ja, we komen niet aan alles toe. Zonde. Dat hebben we normaal nooit. Helaas wel vaker. Ja, maar in dit geval, Wouter Balgemoet, die zit al klaar voor het nieuws. Ik ga jullie bedanken. Daarom zit Wouter. Arno Kantelberg en Kees Balman. Dank jullie wel, jongens. 10:30, Helene Plag. Tot de volgende keer weer. Ik kijk wel alvast met jullie wat we het komende uur gaan doen. We gaan het onder meer hebben over Kamala Harris. Wat is er aan de hand met de vicepresident van Amerika? Ze werd bejubeld, maar we zien er bijna niet meer. Dat bespreken we met voormalig Amerika-correspondent voor de Volkskrant Michael Persson. En wat was de rol van de 96-jarige Imart Voegner? Tijdens de Tweede Wereldoorlog was zij secretaresse in het concentratiekamp Stutthof. Hij wordt nu verdacht van medeplichtigheid aan de moord op meer dan 11.000 gevangenen. Natuurlijk spelen wij ook de Nationale Nieuws. Quiz weer tegen 10:30. Vraag 15 krijgt u alvast. Die vraag luidt: de NASA heeft nieuwe geluidsfragmenten gedeeld die zijn opgenomen op welke planeet? Een droge, zanderige planeet vol stof en stenen. Nou, niet echt de gedroomde plek om naartoe te gaan. Toch is dat dus wel het plan. Alleen hoe? Want zo makkelijk is het nog niet. Als de quizkandidaat alvast meeluistert onderweg, dan weet hij hopelijk het antwoord over een uur. NPO Radio 1. Eerst is Wouter met de hoofdpunten uit het nieuws. Polen is een trots land dat niet mag worden gechanteerd. Dat zei de Poolse premier Morawiecki net in het Europees Parlement. Hij verdedigt daar de uitspraak van het Poolse Constitutionele Hof dat het nationale recht boven Europees recht gaat. Coronapatiënten moeten weer over heel Nederland worden verdeeld, vinden de ziekenhuizen in Ede en Tiel. De landelijke spreiding werd juist vorige week gestopt, maar in Ede en Tiel liggen de covid-afdelingen weer overvol. Onder meer door een toenemend aantal patiënten in de Bible Belt. In Ecuador is de noodtoestand afgekondigd in de strijd tegen drugscriminaliteit. De politie en het leger gaan extra de straat op, kondigde de president aan in een tv-toespraak. Die beslissing komt vlak voor het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken aan het land. En een ambulancearts moest gisteravond bij een ongeluk op de A50 bij Epe een amputatie uitvoeren om de inzittenden van de auto te bevrijden. Het was een eenzijdig ongeluk. Het lijkt erop dat de bestuurder met hoge snelheid rechtdoor is gereden op de afrit. Mogelijk was de man onder invloed, want in zijn auto lag een lachgascilinder. Wouter, dankjewel. Jolanda, hoe is het verder op de weg? Nog drie files op de snelwegen. Eentje op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Afrit de Bilt en Knopen Lunetten zo'n 10 minuten. Daar zijn bergingswerkzaamheden, daarom is de rechte rijstrook dicht. Een auto met pech op de A50 Arnhem-Zwolle. Tussen Knopen Beekberg en Apeldoorn-Noord ook 10 minuten vertraging. En 10 minuten extra voor de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Maden en Knopend Hooipolder. Dan rijden er nu geen treinen tussen Hengelo en Enschede. Dat komt door een seinstoring. Houd er rekening met een uur extra reistijd. Platen van Spraakmakers. Michael Persson, aan jou de eer om de muziek te verzorgen, deze Spraakmakers. Volgens mij komen we al een beetje in de stemming voor waar we het straks over gaan hebben. Dat klopt, ja. Ja. Ik had Mary J. Blige uitgekozen, want dat is ook een zangeres uit de Verenigde Staten. Aan wie Kamala Harris, over wie we het straks gaan hebben, haar verkiezingscampagne zo'n beetje had opgehangen. Dus de teksten uit die zwarte gemeenschap die sluiten heel goed aan bij wat zij als vicepresident of als vicepresidentskandidaat voorstaat en waar ze zich in vindt. Ja, we gaan luisteren. Uit 2007, Work That. Spraakmakers. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het nummer wat ze speelde na haar inauguratie, wou ik nog even zeggen. En dat ging over Kamala Harris. Waar we het zo meteen veel uitgebreider over gaan hebben met onze spraakmaker van vanochtend. Maar ik begroet ook een nieuwe gast aan tafel, Johannes Houwink ten Katen. Goedemorgen. Emeritus hoogleraar Holocaust en genocide-studies. We gaan het straks met u hebben over de processen in Duitsland. In dit geval tegen een oud-medewerker van een concentratiekamp. Vandaag gaat het om de 96-jarige Imart Voorgner, die voor de rechter moet verschijnen. Zijn dit soort zaken ook nog breed uitgemeten in Duitsland eigenlijk, in de media? Oh ja, ja, ik wil niet zeggen dat de bladen over niks anders schrijven, maar er is zeker heel veel aandacht. Er is ook wel verdeeldheid. Er zijn sommige kranten die het heel zinvol vinden. En er zijn andere bladen die zeggen, ja, wordt het nou niet eens tijd om een streep onder dit verleden te zetten? Zowel omdat het lang geleden is, maar ook misschien vanwege de leeftijd van de mensen die terecht moeten staan? Ja, de leeftijd van de verdachte speelt zeker een rol. Alhoewel er in Duitsland weer erg goed gekeken wordt of je fit genoeg bent om in een rechtbank te verschijnen. Ja. Als je echt ziek, zwak en misselijk bent, dan mag je thuis blijven. Ja, en dat is ook zeker een verhaal bij de vrouw waar we het straks na 11 uur uitgebreider over gaan hebben. Die zei dat ze inderdaad niet fit genoeg was, maar vervolgens wel de benen nam. Letterlijk en figuurlijk. En dat zorgt ervoor dat het proces tegen haar zeker wel doorgaat. Na 11 uur meer. Eerst verleggen wij onze aandacht naar Amerika. Haar 57ste verjaardag viert ze morgen. Kamala Harris, de veelbelovende vicepresident van Amerika. Maar of het echt een feestelijke verjaardag wordt, ik weet het niet. Ze was in ieder geval de rising star in de Amerikaanse politiek. Als de eerste vrouwelijke vicepresident van Aziatisch-Amerikaanse afkomst. Maar die ster is inmiddels wat verbleekt. Ze krijgt veel kritiek over zich heen. En veel media vragen zich ook af, waar is ze eigenlijk? Michael Persson is kort geleden teruggekeerd van het correspondentschap uit Amerika. En je hebt dus die hele opkomst van Harris, Michael, van dichtbij gevolgd. Tijdens die inauguratie in januari werd ze echt bejubeld. Direct na de verkiezingen in november stonden mensen letterlijk met de tranen in hun ogen te luisteren naar haar krachtige overwinningsspeech. We, the people, have the power to build a better future. And when our very democracy was on the ballot in this election, with the very soul of America at stake, and the world watching, you ushered in a new day for America. Het was ook echt ontroering alom. En als je dan nu kijkt, we zijn een jaar verder. Ze heeft bijzonder lage waarderingscijfers. 42% van de stemmers ziet haar nog zitten. De helft, meer dan de helft, ziet haar überhaupt niet zitten. En als je dat vergelijkt met haar voorgangers, begrepen, is dat echt heel laag, hè? Ja, het is wel normaal dat je na een aantal maanden, na de inauguratie, na die wittebroodsweken, in aanzien letterlijk daalt in populariteit. En dat geldt zowel voor de president als de vicepresident. Maar zo sterk als het met Harris is gebeurd, dat is wel. Daarin zie je geen vergelijk met andere vicepresidenten over de afgelopen decennia. Dus dat is. De verwachtingen waren ook hoog gespannen. Het was natuurlijk. In heel veel opzichten was zij een eerste. Mm-hmm. De eerste Afrikaans-Amerikaanse vicepresident. Vrouwelijke vicepresident, moet ik zeggen. Ze heeft natuurlijk haar Indiase heritage ook, haar afkomst. En dat waren. Ja, eerste keren die dan, zeker in Amerika, als mijlpalen gevierd worden. En toen moesten ze zich nog gaan bewijzen als vicepresident. Dat is echt een officiële functie. Het is niet zomaar dat je moet afwachten tot de president dood is en dat je dan kan invallen. Het is echt een officiële functie waarin je kan laten zien als het goed gaat. Want dat is misschien goed om. Wij hebben natuurlijk niet een vicepresident hier, zoals het daar is georganiseerd. Wat wordt er allemaal van een vicepresident verwacht? Nou ja, dat is eigenlijk sinds een halve eeuw zo'n beetje, heeft zij echt een functie naast de president. Het presidentschap is zo groot dat hij dat niet allemaal in zijn eentje kan doen, ook met staf. Dus hij heeft echt een figuur naast zich nodig. De vicepresident is de tweede, de ena machtigste persoon van het land, formeel. Wat precies zijn of haar, in dit geval haar agenda wordt, dat is dan uiteindelijk aan hen tweeën om te besluiten. Het belang van die agenda is wel gegroeid. En Biden was bijvoorbeeld zelf als vicepresident van Obama was die belangrijk. Had de Irak-portefeuille, wat ook niet makkelijk was. Mm-hmm. Harris heeft een aantal ook grote portefeuille-onderdelen gehad of gekregen nu. En dat, daarin moet ze zich proberen te bewijzen. Want als je ook haar Twitter-tijdlijn even bekijkt, het is niet dat ze niks doet. Het staat vol met bijeenkomsten waar ze is. Of het nou om goede doelen gaat, om toespraken, ontmoetingen met wereldleiders. Dus doet ze het nou echt slecht? Of wordt het niet gezien? Ja, waar zit het in? Het is zoals heel vaak in de VS is natuurlijk beeldvorming bepaalt voor een deel de werkelijkheid. Ook al zit daar een andere werkelijkheid achter die misschien feitelijker is. Dus of ze het goed of slecht doet, dat is In de beeldvorming doet ze het slecht. Ja. En daarachter is ze wel hard bezig en redelijk anoniem eigenlijk. Maar dat is ook wel te wijten aan de manier hoe ze is ingezet. Ze heeft één prominente portefeuille gekregen. Eigenlijk twee, maar één hele prominente. Dat is de grens, de migratie. Enorm groot en onoplosbaar probleem eigenlijk. Ook in Europa en dus ook in de Verenigde Staten. Er staat een stroom met mensen die naar een rijke land wil komen. Die kan je niet zomaar tegenhouden. Maar zij heeft die portefeuille in haar mik geschoven gekregen of die zelf op zich genomen. Dat weet je eigenlijk niet. Dat weten we niet. Dat weten we eigenlijk niet. Nee, dat weten we niet. Ik denk, het kan beide zijn. Enerzijds ambitieuze vrouw, dus die wil geen kleine bijgerechten doen. Uh-huh. Ze wil gewoon bezig zijn met de hoofdzaken. Het kan ook zijn dat Biden zeker aanvankelijk heeft gedacht van goh, als er ergens een afbreukrisico is, dan zit het in dat soort dossiers. Laat ik die maar mooi afschuiven naar haar. Dat houdt mij een beetje op veiliger niveau. Strategisch zijn geweest. Dat kan. Ze zeggen van, zij is zo'n intelligente, goede vrouw, dus we geven haar niet voor niets zo'n zwaar dossier als dit. Ja, er is onlangs is er een medewerker van haar geweest, een belangrijke vertrouwenspersoon van Harris, die zei ze heeft een rommelportefeuille gekregen. En daar kan ze zich helemaal niet in laten zien. Dus er is niks te winnen met de beleidsonderwerpen die ze gekregen heeft. Dus alleen maar, ze kan alleen maar verliezen. Want ja. Ze kan alleen maar misgaan. Maar dat weten alle partijen dan toch? Wat zou Biden ervoor belang bij hebben om haar te laten mislukken? Dat is om de kritiek van zichzelf af te houden dan? Dat deels, ja. Want ze zijn een team. Ze zijn twee partners, uh-huh, belangrijk. En het presidentschap lukt alleen als ze allebei slagen. Maar tegelijkertijd zijn ze ook concurrenten. En kunnen ze concurrenten worden. Het is nog niet helemaal duidelijk wat Biden wil in 2024. Wil hij herkozen worden? Wil hij voor een tweede termijn gaan of niet? Maar dan is het toch ook van belang dat hij duidelijk de nieuwe volgende president zou kunnen worden. En niet dat er iemand in de coulissen klaarstaat die beter is. Maar ook dit, dus, Michael, zal niet voor het eerst zijn dat die strategieën worden toegepast. Dus kennelijk is er dan nog iets waardoor zij in de waardering in ieder geval minder functioneert dan de voorgangers. Ja, ze is natuurlijk nog steeds vrouw en gekleurd. Dus dat scheelt ook hoe dan ook een paar procent bij Amerikanen die nog vol met, in Nederland zal het ook waarschijnlijk schelen. We hebben hier ook nog nooit een vrouwelijke premier gehad. Dus de vooroordelen tegen vrouwelijke politici die zijn nog steeds groot genoeg om ook daar nog een paar procent afbreuk aan te doen. Maar daarbij komt ook dat ze gewoon ook een aantal blunders heeft gemaakt. En een ervan was dat ze lange tijd niet naar de grens ging, terwijl dat haar portefeuille was. En wel naar Midden-Amerika ging om daar tegen de Midden-Amerikanen te zeggen, jongens, kom niet. Ja, dat is natuurlijk een heel krachteloos gebaar eigenlijk. En dat is haar dan ook maandenlang en wordt haar nog steeds nagedragen. En je kan zeggen, wat maakt het uit dat een politicus ergens met zijn poot in het bluswater gaat staan en dat hij ergens in een kamp een foto-opportunity heeft om zich te laten zien bij die gevluchte kinderen en bij die grenspolitiewachten die daar mee moeten dealen. Maar ja, het zo werkt het wel. Dat is dus het beeld. Want je merkt ook dat, en dat is ook wat er gebeurde met interviews die ze overigens, kunnen we het ook nog over hebben, bijzonder weinig geeft. Maar een interview wat ze dan gaf, werd haar daar ook naar gevraagd. En dat leidde, waar we eerst die krachtige toespraak net hoorden, merkte je hier dat er een soort ongemak en ook een bepaalde irritatie zit in op het moment dat ze antwoord geeft op de vraag waarom ze niet naar de grens is gegaan om mensen daar te steunen. We are going to the border. We've been to the border. So this whole thing about the border, we've been to the border. We've been to the border. You haven't been to the border. I haven't been to Europe. And I don't understand the point that you're making. I'm not discounting the importance of the border. Ja, dus ze had heel tegen, we zijn er geweest. Maar het ging, de interviewer over, ja, maar bent u daar geweest? Ze zei, ja, maar ik ben ook nog niet in Europa geweest. Wat natuurlijk overkomt als, ja, best een vreemd antwoord. Wat haar ook niet per se in dank werd afgenomen. Heel korzelig. En het is natuurlijk een technocratisch correct antwoord. Dat het helemaal niet uitmaakt of zij er is geweest en of zij naar Europa gaat. En als het een stafmedewerker is. Maar voor die beeldvorming maakt dat natuurlijk wel uit. De beeldvorming wel. Ja. En dat is waar ze dan op wordt afgerekend. Nu kan je zeggen natuurlijk, zoals trouwens in dat liedje van Mary J. Blige ook wordt gezegd, wat we net lieten horen, van ze gaan je hoe dan ook haten en ze worden hoe dan ook kwaad op je. En dat geldt in de Amerikaanse politiek natuurlijk zeker. Dat wat ze ook zou doen of zou hebben gedaan, ze zou door de Republikeinen en de Republikeinse media worden afgefakkeld. Mm. Maar ze heeft het op dit dossier hen wel makkelijk gemaakt. Ja. En dat blijft daar nog een beetje aankleven. Maar zou een goede mediatraining... Ja, die hebben ze dus haar gegeven helpen? Voorafgaande aan dat interview wat je net liet horen. Dus, Oké. Dat heeft niet zoveel effect gehad. Nee. Wat je wel ziet is dat er nu een verschuiving lijkt te zijn geweest. Dus er is een delegatie naar de grens of naar Mexico geweest zelfs. Mm-hmm. Zat zij niet bij, was wel de minister van Buitenlandse Zaken, minister van Binnenlandse Veiligheid, minister van Justitie, een driemanschap. Zij niet. Dus het lijkt dat ze zich een beetje achter de schermen nu begeeft. En ze is meer nu bezig met de inhoudelijke aspecten van die hele Biden-regering. Ook lastig zat. Dat gaat dan om een grote revolutie eigenlijk in het sociale vangnet van de Verenigde Staten. Dat zou een enorme verandering zijn. En daar is ze nu mee de boer op aan het gaan. Het gaat dan over kinderopvang, het gaat over kinderbijslag, het gaat over betaald verlof, het gaat ook over klimaatproblemen. Dus dat zijn allerlei problemen waar Amerika mee te kampen heeft. En daar wil ze nu zich aan koppelen. Als dat succes heeft, dan zou dat ook succes. Ja, ja. Want is in hoeverre ligt het ook aan de, je gaf net al aan van, als vrouw ligt er best een druk op haar, vanwege de afkomst ligt er een druk op haar, maar is het ook, je hebt natuurlijk ook nog gewoon hoe iemand in elkaar zit. En wat ik begrijp is zij wel degelijk een heel betrokken en nieuwsgierig iemand, maar heel nauwgezet, hè, natuurlijk een goede aanklager geweest, ja, in de ja, voorbereiding. En wat je om haar heen hoort, ze is geen spinner. Dus ze weet zichzelf ook niet lekker te verkopen eigenlijk. Klopt dat? Ja, dat idee krijg je wel. Ja. Dat zij net heel, heel precies is. Ook van de waarheid houdt in de werkelijkheid. En dus daarom kan ze ook niet het belang zien van zo'n tochtje naar de grens. Mm-hmm. Want zij zit op de feiten en op de inhoud eigenlijk. En eigenlijk was dat ook eigenlijk haar politieke hoogtepunt. Viel samen met haar senaatslid maatschap, toen een aantal hoorzittingen waren en ze ook mensen die daar kwamen, zoals bijvoorbeeld Jeff Sessions, minister van Justitie onder Trump, kon aanpakken op inhoudelijke fouten die ze hadden gemaakt. Ja, ja. Dus dan is ze op haar best. En dat zie je nu als haar in haar vicepresidentschap ook. Als ze gewoon het over de inhoud kan hebben, dan doet ze het goed. Maar je moet ook een verkoper zijn en dat is ze veel minder. Ja, dat doet ze vooralsnog in ieder geval niet voor overtuiging, laten we het zo zeggen. Er is natuurlijk een manier waarop zij zich ook zou kunnen profileren. Dat werd toen gezegd, zij kan vanwege de 50-50 verhoudingen in de Senaat tussen de Republikeinen en de Democraten, kan zij een hele bepalende rol hebben als vicepresident, omdat zij een bepalende stem kan hebben, waardoor de democraten aan de meerderheid worden geholpen. Ja. Ook dat is natuurlijk een bepaalde vorm van zichtbaarheid. Maar is dat al vaak gebeurd of heeft ze dat Dat is tot nu toe twee keer gebeurd rondom de wet die het corona-herstelpakket, een groot enorm financieel pakket van bijna $2 miljard, wat vrij kort na het aantreden van Biden en Harris is goedgekeurd. En toen moest zij de doorslag geven, omdat inderdaad de Democraten en de Republikeinen in de Senaat precies 50-50 verdeeld waren over dit pakket. En dan in zo'n 50-50 geval mag de vicepresident, of moet de vicepresident de beslissende stem geven. Dat is een heel, dat is bijna een voordeel van de politieke situatie, dat ze zich op die momenten kan laten zien. Maar daarna is dat niet meer gebeurd, omdat er die 50-50 verhouding is niet meer voorgekomen, omdat met name twee democratische senatoren niet willen meespelen. En die zijn de hele tijd gooide een kont tegen de krip. Die zijn vrij conservatief voor democraten. Zit ook een beetje onder de plak van grote bedrijfsmatige lobby's. En willen dus niet die enorme financiële pakketten die Biden en Harris nu willen doorvoeren om het land er bovenop te helpen. Het land eigenlijk ook te repareren. Die willen daar niet aan meewerken. Dus die 50-50 verhouding is daarna nog niet voorgekomen. Nee, ja. Pas als die twee dissidenten-senatoren weer aan boord komen, dan kom je er weer. Maar dan moet je dus eerst moet daar een compromis gevonden worden tussen de democraten onderling, om weer uiteindelijk een wetsvoorstel te kunnen doen dat in de Senaat belandt. Het is best wonderlijk hoe dingen toch binnen een jaar zo kunnen veranderen. Want dat was toen het idee van, als vicepresident zou het zomaar kunnen zijn dat zij het na een jaar of na twee jaar al van Biden moet overnemen, omdat Biden ook nog wel eens kwetsbaar oogde. En nu hoor ik jou zeggen, het is de vraag of Biden misschien door wil. En gaan haar plannen als gedoodverfde opvolger dan überhaupt de koelkast in? Ja, dan moet ze 4 jaar wachten. Want ik denk, ze is en blijft die ambitieuze vrouw die ze... Want dat wil ze wel. Dat wil ze wel. Dus heeft ze dan het karakter daarvoor, met alles wat we eigenlijk nu bespreken? Van ja, ben jij dan degene die dat uithangbord van Amerika kan zijn? Nou ja, ze hoopt natuurlijk dat ze wel kan groeien in dat in die presidentiële rol als vicepresident. En dat is ook... Ja, het is natuurlijk een gedroomd opstapje. Want je kan je daar laten zien. En dat heeft Biden ook gedaan. Kennelijk succesvol genoeg. En of het niet over 4 jaar of over 3 jaar inmiddels is. Als het dat niet is, dan is het in 2028. Ja, ja. Is het nog steeds ze gaan er wel even mee. Ze gaan er wel even mee. Dus ook deze eerste maanden. Ja, goed. Als je grote fouten maakt, zoals we net bij Powell hebben gezien, dan blijven die aankleven. Ja, ja, ja, ja. Maar zo groot zijn ze tot dusver niet. Ze kan zich nog wel herstellen. En het is ook niet dat er signalen zijn dat de Democraten spijt hebben van een keuze voor haar. Nee, want eigenlijk was zij toch de enige mogelijkheid. Was er niet. Ja. Ze was als presidentskandidaat, want ze heeft natuurlijk ook meegedongen naar het presidentschap, ja, uiteindelijk gewonnen is door Biden. Daar gaf ze al vrij vroeg de brui aan, omdat het na een eerste debat, waarin ze trouwens Biden heel fel heeft aangevallen, waarin ze heel even opvlamde. Daarna is het echt, ja, ik wil zeggen letterlijk uitgedoofd, dat is natuurlijk niet zo, maar je ziet het bijna neergaan. En al voor de voorverkiezingen stopte ze ermee. Dus ze is niet een heel succesvolle presidentskandidaat geweest tot nu toe. En ja, in de jaren die ze heeft als vicepresident zou ze kunnen werken aan haar... haar voorkomen en presentatie ook, ja. Eigenschappen en presentatie. En nogmaals, als bijvoorbeeld die wetten waar het nu zo moeilijk mee gaat, die ze nu zo stroef lopen, als die wel door gaan vinden, zelfs al is het in een verwaterde compromisversie. En als zij haar gezicht eraan kan verbinden van kijk, dit is het nieuwe Amerika, want dat zou het ook bij een compromis zou dat zijn, want er is al jaren weinig veranderd aan het sociale vangnet. Dus als het zou gebeuren, zou dat een kleine revolutie zijn. En als zij haar gezicht daaraan weet te verbinden van kijk, dit hebben we klaargespeeld als progressieve Amerikanen. Ja. Dit is het nieuwe land waarin werkende vrouwen... sterker nog, waarin vrouwen kunnen werken omdat ze hun kinderen naar de kinderopvang kunnen sturen. Waarin... zwarte mensen weer op redelijke scholen kunnen terechtkomen. Of ook betere gezondheid en goedkopere gezondheidszorg krijgen. Als er eerlijk stemrecht komt. Allemaal nog heel. Er liggen genoeg. Want dat weg. Is ook haar dossier. Hè? Dat is ook haar dossier. Ja, ja. Ja. Er liggen op zich genoeg punten om iets mee te kunnen bereiken en te kunnen betekenen. Klopt. Ja, ja. Dus de potentiële winst is enorm. Ja. Maar ook het afbreukrisico. Even groot. En, ja. En voorlopig lijkt het er nog niet zo op dat het dat die belangrijkste dossiers, dat ze die tot een goed einde kan gaan brengen. Is er Michael tot slot een goede campaigner eigenlijk? Kan zij, als ze zich tussen de mensen begeeft, wel de harten raken of de mensen bereiken? Ja, op een wat intiemer niveau lijkt het dat ze dat wel kan. Daar kan ze is zelf ook als moeder en zelf ook gewoon klein begonnen. Dus ze lijkt wel veel empathie te hebben, ook met de kleine, de armere en minder kansrijke Amerikanen. Als op een groot niveau, op een podium, wordt vaak gezegd van vrouwen, dat wordt dan krampachtig, want die mogen zich niet laten gaan. Dus dat die kritiek worden ze eerder bekritiseerd? Vrouwen worden altijd eerder bekritiseerd en dat is niet helemaal terecht. Maar in het geval van Harris, zij is geen Michelle Obama bijvoorbeeld, die veel natureller is in massa's. En ook een vrouw en ook van kleur. Dus als je die twee vergelijkt, die brieën, die heeft ze niet. En nou goed, wat niet is, kan nog komen, maar het komt niet vanzelf. Nee, en het feit dat we er nu heel weinig zien, we hebben wat verklaringen besproken. En ik denk dat er op de verjaardagsborrel van Kamala Harris genoeg over te bespreken is. Dankjewel, Michael. Gedaan. NPO Radio 1. Podcast. Hij heeft de wereld, in Nederland zeker, voorgoed veranderd. Wat blijft als we er niet meer zijn? Als die niet mijn broer was geweest, had ik er weinig mee te maken gehad. In de podcast Wat blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. De jongen die ooit gepest werd en daar natuurlijk ook heel onzeker door is geweest. Wat hebben zij echt betekend? En hoe leven zij voort? Kijk, dat getuigt toch ook weer van karakter, moet ik zeggen. Ga naar je favoriete podcast-app voor Wat blijft. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Voor mij was op de moeilijke momenten Erik altijd heel belangrijk. Wie luistert, weet meer. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het coronatoegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Beleef de monumentale sculptuur van Igor Mitoraj. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Hoy encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Jouw management skills op korte termijn verbeteren en direct resultaten zien? Laat de beste opleider van Nederland je hierbij helpen. Met het online MBA-programma van Skillstown haal jij het beste uit jezelf en je team. Ben jij klaar voor de toekomst? Skillstown. What's next? Meer informatie vind je op skillstown.com. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar, dus zeggen we hallo feestvoordeel met 100 boodschappen voor een euro. Zoals diverse soorten Campina Vlaflip, pak van 1 liter voor maar 1 euro. En 2 pakken taxi, ook maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Elf uur. NPO Radio 1, met Guilaine Plag. Zometeen ga ik praten met Johannes Houwing ten Katen. Hij is emeritus hoogleraar Holocaust en Genocide-studies. Want vandaag begint de rechtszaak tegen de 96-jarige Irmard Voergner. Die wordt verdacht van medeplichtigheid aan de moord op meer dan 11.000 gevangenen in het concentratiekamp Stutthof tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar eerst gaan we luisteren naar het NOS-journaal met Wouter Walgemoed. De Europese Unie mag Polen nergens toe dwingen. Dat zei premier Morawiecki vanochtend in een toespraak in het Europees Parlement. Hij verdedigde de uitspraak van het Poolse Constitutionele Hof dat het nationale recht boven het Europese recht gaat. Volgens de EU legt Polen daarmee een bom onder de basis van de Unie. Morawiecki zei in het parlement dat ook landen als Frankrijk en Duitsland nationale wetten boven Europese hebben geplaatst. Hij benadrukt dat Polen in de EU wil blijven, maar wel in een gelijkwaardigere verhouding met andere lidstaten. De ziekenhuizen in Ede en Tiel willen dat de landelijke spreiding van coronapatiënten weer wordt opgestart. Ze zeggen dat ze het aantal coronapatiënten niet meer aankunnen. In eerste instantie konden we de COVID-patiënten nog in ons eigen ziekenhuis kwijt. Maar in de afgelopen periode zien we eigenlijk weer dat we patiënten binnen de regio moeten gaan uitplaatsen. Waarbij we de afgelopen dagen ook weer echt tegen onze limieten aan zijn gaan lopen. En ook de patiënten binnen de regio niet kwijt konden. Omdat de omliggende ziekenhuizen ook capaciteitsproblemen beginnen te krijgen. Er zijn in de regio relatief veel coronabesmettingen, omdat er in verhouding veel mensen zich vanwege hun geloof niet hebben laten vaccineren. De landelijke spreiding van coronapatiënten was juist vorige week gestopt. De Gelderse ziekenhuizen vinden dat de spreiding weer op gang moet komen om de pijn eerlijk te verdelen. Censuur en desinformatie op sociale media zijn er volgens Amnesty International mede verantwoordelijk voor dat er wereldwijd in totaal zeker 5 miljoen mensen zijn overleden aan corona. Volgens de mensenrechtenorganisatie kregen mensen niet of heel laat de juiste informatie over het virus. In Ecuador is de noodtoestand afgekondigd in de strijd tegen drugscriminaliteit. De politie en het leger gaan extra de straat op. De ambassadeurs van 10 landen, waaronder Nederland, zijn in Turkije op het matje geroepen vanwege hun oproep om een zakenman vrij te laten. Deze Osman Kavala wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in Turkije. De Gezondheidsraad wil dat de overheid standaard een zelftest meestuurt met de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Vrouwen krijgen vanaf hun 30ste een oproep om bij de huisarts te laten controleren of ze dat hebben. Maar lang niet alle vrouwen laten zo'n uitstrijkje maken. En daarom komt de Gezondheidsraad met het voorstel om vrouwen dat thuis zelf te laten doen. In de praktijk is dat een dun plastic houdertje met een kwastje erin, wat een stukje in de vagina wordt geschoven. Een aantal keren draaien aan het kwastje en er weer uit. Dus het is een simpele test. En als je die opstuurt, dan kan er gekeken worden of je drager van het HPV-virus bent. En doen nu nog relatief weinig vrouwen mee aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. De laatste jaren gaf ruim de helft van de vrouwen gehoor aan de oproep. De A50 bij Epe is afgelopen nacht urenlang dicht geweest na een ernstig ongeluk. Een personenauto vloog uit de bocht en kwam knel te zitten tussen bomen. Hulpdiensten hadden de grootste moeite om de bestuurder uit het wrak te halen. Ambulancepersoneel voerde volgens Omroep Gelderland een amputatie uit voor de 32-jarige Zwollenaar naar het ziekenhuis kon worden gebracht. In de auto lag een cilinder met lachgas. Het is nog niet duidelijk of dat iets met het ongeluk bij Epe te maken had. Het weer nog, eerst grijs en regenachtig, later op de dag droger en in het zuiden ook wat opklaringen. Het is zacht vandaag, 17 tot 20 graden. Ook morgen weer hoge temperaturen, maar dan wel met veel wind en buien. Dankjewel Wouter, dan gaan we weer naar de verkeersinformatie. Jolande van der Velden. Het is nog langzaam rijden op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en knooppunt Gorkum over 8 kilometer. Vertraging mee rond de 10 minuten. Dat heeft te maken met een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. En een ongeluk op de N201 Uithoorn richting Hilversum. Tussen Wilnis en de aansluiting met de A2 3 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. Ster. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagophytum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Ik ben Marianne Timmer. Sporttechnologie heeft een enorme groeipotentie. Denk aan e-sports en data. Deze markt gaat naar 50 miljard omzet. Investeren is vanaf 100.000 euro. Ga naar dutchsporttechfund.nl. Join the winning team. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je btw-aangifte met één klik. Je btw-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Heb jij het slim voor elkaar? Bij Vegro kan je hulpmiddelen lenen, huren en kopen. Ga naar vegro.nl voor onze slim voor elkaar tips. We zijn er voor elke zorgvraag en helpen jouw leven makkelijker te maken. In onze zorgwinkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Vegro, samen zorgen we ervoor. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Vergeet wat je weet over circus. Festival Circolo brengt in Tilburg het circus van nu. Hilarisch, spectaculair en bloedspannend. Koop nu je kaarten op festivalcircolo.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Helene Plag. Spraakmakers. Een half uur spraakmakers met hier aan tafel Michael Persson als onze spraakmaker. Hij is jarenlang correspondent in Amerika geweest. En we hadden het er net over waarom we zo weinig zien en horen van vicepresident Kamala Harris. En met Johannes Houwing ten Katen, emeritus hoogleraar Holocaust en genocidestudies, gaat het over een andere vrouw die vandaag bij onze oosterburen de aandacht opeist. Dat is de 96-jarige Irmard Voorgner. Die wordt verdacht van medeplichtigheid aan de moord op meer dan 11.000 concentratiekampgevangenen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte zij als secretaresse in het concentratiekamp Stutthof. En daar moet ze zich vandaag bij de rechter voor verantwoorden. Het is de tweede keer dat dit proces gaat beginnen, want de eerste keer gebeurde dit. Stoelen voor het publiek, een zaalwacht, alles tot en met het naambordje van de beklaagde was er, behalve mevrouw Irmgard Voorsner zelf. Vanochtend nam ze de benen. Ze vluchtte weg in een taxi. De rechtbank kon toen 's morgens natuurlijk niet beginnen. Heeft gewacht en op een bepaald moment toen een arrestatiebevel tegen haar uitgevaardigd. Ze zijn gaan zoeken en een paar uur later hebben ze haar gevonden, zo'n 25 kilometer van haar woning vandaan, lopend op straat. Nou, ze hebben haar meegenomen en weer terug naar dat zorgcentrum gebracht. Ja, vandaar dus dat het de tweede keer is dat dit proces gaat beginnen, meneer Houwington-Kater. Een vrouw van 96 hebben we het over, ja. Wat meteen een hele opvallende actie van haar was. Ja, het betekent dat ze nog behoorlijk vitaal is, want ze heeft zelf die taxi besteld en de taxi reed ook niet per ongeluk de verkeerde kant uit, maar dat had zij aangegeven dat zij niet veel zin had om naar de rechtbank te gaan. Ja, terwijl zij eerder had aangegeven dat ze eigenlijk te kwetsbaar was ook, of... Ja, ze is ook in een vergelijkbare strafzaak getuige geweest in 1954. Dat herinnert ze zich ook nog. En tegen haar advocaat heeft ze gezegd dat ze vindt dat ze onschuldig is. En ze heeft aan de rechtbank geschreven dat ze liever niet aan het proces meedoet. Oké. Okay. En ook vindt dat ze eigenlijk daar niet meer mee lastiggevallen moet worden. Moet ik het zo zien? Ja, zoiets. Het zou me niet verbazen als ze ging zeggen dat ze niet geweten heeft dat er daar mensen vermoord werden. Want bij medeplichtigheid gaat het eigenlijk overal in de beschaafde wereld maar om twee dingen. Namelijk of je geholpen hebt en of dat willens en wetens was. Ja. En dan is wetens is belangrijk en willens is ook belangrijk. Ja. Op die zaken zal de strafzaak zich vermoedelijk toespitsen. Ja, en dat is natuurlijk in die zin een verschil, als je zou kunnen zeggen, met mensen die echt direct bij de dood betrokken zijn geweest, bij het vermoorden van. Zij zou dan medeplichtig daaraan zijn geweest. Dat is niet de eerste keer, want wij spraken u vorig jaar toen oud-kampbewaarder Bruno D. werd veroordeeld. Zeker, ja. Ook medeplichtigheid. Hoe lopen dit soort zaken in het algemeen? Nou, de opvattingen over medeplichtigheid zijn veranderd. Juristen en niet-juristen praten al ongeveer 2000 jaar over wat medeplichtigheid nou precies inhoudt. Het is wel altijd willens en wetens, maar dan gaat het daarnaast nog over de gradaties van medeplichtigheid. In dit concrete geval wordt haar verweten dat ze deportatie- en executiebevelen getypt heeft. En dat ze daarmee de uitvoering van die bevelen vergemakkelijkt heeft. Ja, ja. Ik wil niet zeggen mogelijk gemaakt heeft, maar vereenvoudigd heeft. De opvatting in Duitsland vandaag de dag is dat iedereen die willens en wetens medewerking verleende in zo'n doodsmachine, dat die medeplichtig is. Ja. Vroeger lag de lat hoger en dat betekende ook dat er dus vroeger minder veroordelingen waren. Ja. Maar dat is na het proces tegen Demjanjuk is dat eigenlijk veranderd, hè? Ja, met het proces tegen Demjanjuk is dat veranderd. Er zijn ook eerdere tekenen geweest dat je er anders over kon denken. Dus dat je iedereen als medeplichtig kon beschouwen. Er is een geallieerd proces over Dachau geweest. En er is een uitspraak van een rechtbank in Bonn in 1963 over het vernietigingskamp Gelmno geweest. Waarin stond dat eigenlijk iedereen die daar gewerkt had mede schuldig was. Daar is vervolgens alleen niks mee gedaan. Mm. En in 2009, 2011 tegen Demjanjuk is dat veranderd. Want is het überhaupt een legitiem argument? Was dat in die tijd dat je het misschien niet kon weten wat er precies gebeurde? Of dat je te jong was om je te realiseren wat daar gebeurde? Zij was jong. Daar staat ze ook terecht voor een soort jeugdrechtbank. Ja, dat vind ik ook heel wonderlijk. Ze was tussen de 18 en de 20 toen ze de feiten pleegde. Ja. En nu dus 96, maar dan nog is het dus een jeugdrechtbank. Omdat ze destijds onder de 21 was. Dat is niet de eerste keer dat het voor dat iemand terecht staat voor een jeugdbank. Wel de eerste keer dat er een vrouw is die terecht staat voor een jeugdrechtbank. Wat denk ik echt in haar nadeel pleit, maar dat zullen we dus nog gaan meemaken, is dat het kantoor van de kampcommandant waar zij werkte, dat niet zo vreselijk ver verwijderd was van de gaskamer. En dan wordt zeggen dat je het niet geweten hebt. Ja. Dan deze vrouw is, zo moet je het ongeveer zien, hè, uit de lusthof van het vergeten in haar verpleeghuis losgerukt en zegt, moet zich nu gaan realiseren wat ze geschreven heeft en wat ze gelezen heeft en wat ze gezien heeft. En wat ze geroken heeft. Je kunt gaskamers ruiken, mevrouw Plag. Hm. Ja. Ja. Is het dan, dan zit ik helemaal te denken, er wordt in de media gesproken over kamp oma. Ja. Wat bijna een soort, hoe moet ik dat zeggen? Bijna een romantisch tintje eraan geeft. Alsof ze daar voortdurend bezig was met het inpakken van kerstgeschenken voor de gevangenen, wat vermoedelijk niet het geval was. Nee. Ja. Nee. Hoe kijkt u dan naar zo'n kwalificatie? Ja, dat is natuurlijk een beetje vergoeilijkend. Ze was toen, niet een oma, ze was toen een jonge vrouw. En op die plek waar zij toen werkte, gebeurde helemaal niets anders dan mensen vermoorden. Mm. Dus zeggen dat je daar wel gewerkt hebt, maar dat je niet medeplichtig bent, wordt volgens mij heel lastig. Al zal ze zeker dus in haar verdediging het accent leggen op het feit dat ze het niet geweten heeft. En het zal voor een gedeelte ook gaan over de vraag of ze daar weg had gekund. Oké. En wat is daarover bekend? In het algemeen weten we dat mensen die in concentratiekamp werkten dat niet onder dwang deden. Je kon ook gewoon naar huis met kerstverlof of met vakantie. En dat gebeurde ook. Het was heel uitzonderlijk dat mensen niet met verlof gingen. En je kunt van verlof gebruik maken om te kijken of je kunt wegblijven. Ja. Dat zal haar wel verweten worden. Als ze geen pogingen heeft gedaan om daar weg te komen, dan wordt dat een van de centrale verwijten, denk ik. Want dat is ook wel als argument gebruikt. Van als ik het niet deed, dan zou mijn eigen leven in gevaar zijn geweest. Dat is al heel lang geleden door Duitse rechtbanken in het kielzog van Duitse historici naar het Rijk der Fabelen verwezen. Er is niet één geboren Duitser, een Ariër, een Germaan, iemand dus die aan de bovenkant van de raciale hiërarchie stond, tegen de muur gezet omdat hij weigerde om een bevel uit te voeren. Uiteindelijk, in de justitie van het Derde Rijk, gaat het er namelijk niet om toen, in het Derde Rijk, wat je deed, maar wie je bent. Ja. En als Ariër of Germaan sta je helemaal bovenaan. En als je dan daar dus een bevel geweigerd hebt, ja, dan is er iets met je aan de hand. Dan is je moeder overleden, of je verloofde heeft het uitgemaakt, of je bent gisteravond te laat naar bed gegaan. Ja, ja, ja. Maar dan moet een reden zijn waarom je tijdelijk in de war was en dit even niet deed. Zo werd het toen geoordeeld. Zo werd het toen geoordeeld. Zijn er eigenlijk meer vrouwen die zich voor de rechten moeten verantwoorden? Want u net aangaf, het is opvallend dat dit een vrouw is. Werden gevangenen, mensen die gevangenen bewaakt hadden, gewoon opgehangen. En dat gold ook voor vrouwen. Dus als zij, als Irmgard in 1946 in Polen geleefd had, en ze was toen voor de rechtbank gekomen, was het toen al heel slecht met haar afgelopen. Mm. Het verschil tussen nu en de berechting van vrouwen toen is dat het toen, vlak na de bevrijding, eigenlijk niet voor mogelijk werd gehouden dat vrouwen dit soort misdaden pleegden. Dus dan was de redenering, eigenlijk zijn dit geen vrouwen. Men filmde vrouwen en fotografeert ze ook bij voorkeur in verwilderde toestand en in haveloze kleding, om te laten zien, dit zijn alleen in schijn vrouwen. Ja, ja, ja. Echte vrouwen zorgen voor kinderen en voor echtgenoten, en die doen al deze misdaden niet. Deze vrouwen zijn in werkelijkheid geen vrouwen, dit zijn beesten. Wow. En daar kun je maar twee dingen mee doen. Je kunt ze ophangen of je kunt ze dwang verplegen. Maar dat is ongeveer het arsenaal wat je dan nog ter beschikking hebt. Zo zag men dat vlak naar de oorlog. Dus op die manier werden ze eigenlijk ontmenselijkt. En dan was het makkelijker ze te straffen. En nu zie je een beetje het tegendeel. Want dan wordt zij dus een kampoma genoemd. Mm-hmm. Dan wordt ze juist liever en menselijker gemaakt dan ze toen het zich in elk geval gedroeg. Ja. Zou je eigenlijk zeggen dat ook media zo'n term als kampoma niet zouden moeten gebruiken? Ja, iedereen mag natuurlijk. Iedereen moet natuurlijk vooral doen waar hij zelf zin in heeft, wat hij zelf het beste heeft. Het beste vindt het netto effect is natuurlijk dat je vergoeilijkt wat er in die kampen gebeurde, want van de 100.000 mensen die daar gevangen zijn gehouden, zijn er 65.000 vermoord. Mm. Dat is ongeveer het inwonertal van Assen. En dan zijn de straffen van vroeger natuurlijk veel te licht geweest. Ja. De kampcommandant waar zij als getuige over optrad, is in 57 tot 9 jaar veroordeeld, heeft er daarvan 3 jaar gezeten, was in 1960 weer vrij en heeft daarna tot 1974 van zijn oude dag genoten. Dat vinden we Als straf voor 65.000 doden, ja, natuurlijk aan de lichte kant. Maar is het sowieso niet als het gaat om die straffen die Bruno D., die net al even ter sprake kwam, kreeg uiteindelijk 2 jaar voorwaardelijk. Er is natuurlijk ook wel discussie over wat heeft het nog voor zin om deze mensen te straffen? Nou ja, ik vond dat eigenlijk niet zo'n gekke oplossing. Kijk, je moet je natuurlijk in dit soort gevallen afvragen, welk doel dienen we hier nou nog eigenlijk mee? Nou, afschrikking is niet aan de orde. Nee. Mevrouw Irmgard is niet van plan om morgen te solliciteren als secretaris in een concentratiekamp. Genoegdoening voor de slachtoffers. Ja, zelfs vaak zijn de kinderen en soms zelfs de kleinkinderen van de slachtoffers zullen niet meer onder de levenden zijn. Alhoewel er in dit proces wel 30 mede-aanklagers zijn uit Polen en Israël. Dus het zijn deels overlevenden en deels ook familieleden van de slachtoffers in de eerste graad. Bijgestaan door 14 advocaten. Mm-hmm. Maar ook daar kun je twijfels. Volgens mij is het van belang om deze zaken te voeren, niet symbolisch, maar als een vorm van normexpressie. Om te zeggen, wij vinden eigenlijk nog steeds, als beschaafd land, dat we misdaden als deze niet tolereren. En we brengen je dus ook voor de rechtbank. En als er dan 2 jaar voorwaardelijk uitkomt, ja, dat is dan zo. Maar dan is ook nog eens een keer duidelijk gemaakt dat het justitiële systeem vindt dat deze mensen voor de rechter moeten komen en dat de rechtbank zich moet uitspreken. Maar dan toch, we hebben het over in dit geval meer dan 11.000 mensen. Ja. Waar zij terecht voor moet staan als medeplichtigheid in die concentratiekampen die zijn vermoord. Als je dan komt over 2 jaar voorwaardelijk. Kijk, iemand is al op leeftijd, dus het is niet realistisch om te denken dat iemand, hoe hoog de straf ook is, hem helemaal gaat uitzetten. Maar waarom zou je dan niet toch gewoon hoge straffen opleggen? Als het aangetoond wordt. Om te beginnen zou het in Duitsland niet kunnen. Ook medeplichtigheid en moord staat in Duitsland een straf tussen de 3 en de 15 jaar. Okay. En 15 jaar is alleen denkbaar als je medepleger bent geweest. Dus zeg de kampcommandant. Of de tweede of de derde in de hiërarchie. Als je hoog in de hiërarchie staat. Dus je houdt voor gevallen als Irmgard, kom je uit op straf ergens tussen de 3 of de 5 jaar. En dat is dan gelet op het feit dat zoveel andere daders niet zijn bestraft, ook niet oneerlijk of onredelijk. Je zegt dan, we straffen wel. Maar omdat het in feite in jouw geval een soort pech is dat je zo lang hebt geleefd dat je alsnog in de rechtbank moet verschijnen, dan zorgen we dat in jouw geval je betrekkelijk mild wordt gestraft. Ja. Maar eigenlijk zou je zeggen, met leeftijd hoef je niet per se rekening te houden. Dat is toen ook niet gebeurd. Nee, dat klopt. Toen Demjan Joek vermoord werd, verzuchtte de rechter, en ik vond dat een heel indrukwekkend moment. Toen zei die rechter, het is nu München in 2011. Ik ga vonnis wijzen over een misdaad die in Sobibor gepleegd is in bezet Polen in 1943. Het oudste slachtoffer was een man van 95 jaar oud. Die was geboren in 1848. En toen liet de rechter een pauze vallen. En toen zei hij, die man die geboren was in 1848 en in 1943 tegen zijn wil naar Sobibor werd gebracht, die man had het verdiend om in eer en waardigheid in zijn eigen bed te sterven. Hij wel. Ja. Zijn er nu nog meer? Want eigenlijk na het proces rond Demjan Joek, zeiden we al, zijn er meer mensen op medeplichtigheid. Is men dus eigenlijk opnieuw gaan kijken van er zijn meer mogelijkheden om mensen alsnog ter verantwoording te roepen. Kan het zijn dat er nog meer, ik weet heel oud, typistes zoals Irmgard vorige week erbij zijn nog komen? Enkele zaken in voorbereiding te zijn. Je toch hoorde wel ook wel eens het aantal van 10 noemen. Dat lijkt me veel. 2 of 3 laatste strafzaken tegen dit type misdadigers lijkt me zeker denkbaar. Ja. En dat moet dan gebeuren uit respect voor de slachtoffers. En misschien ook wel uit zelfrespect van de kant van de Duitse justitie, die zich ervan bewust is dat men het in het verleden er veel te veel bij heeft laten zitten. Mm-hmm. Maar ook door jurisprudentie pas dat later heeft kunnen doen. Moet je het zo zien? Of is dat echt wel een keus geweest? Als men medio jaren 60 hier meer van had willen doen, had het gekund. Had het wel gekund? Ja, had het wel gekund. Hoeveel zaken lopen er in totaal eigenlijk nu nog? Ik denk maximaal 10. En daarvan zullen er 2 of 3 voor de rechter verschijnen. Want natuurlijk zijn er ook mensen bij die echt te ziek en te zwak zijn om nog terecht te kunnen staan. Ja, en geeft dat mensen, want u zei net, in het verhaal van deze vrouw worden, zijn er nabestaanden, kleinkinderen die zich in het proces hebben gevoegd. Geeft hun dat wel nog een enig gevoel van gerechtigheid? Ik denk dat het, ik denk dat het voor hen heel belangrijk is dat de verdachte zich uitspreekt. Of misschien zelfs dat de verdachte berouw toont. Maar de kans daarop lijkt me niet heel groot. Bij deze vrouw niet, of sowieso niet, normaal gesproken niet? In het algemeen hebben mensen die oorlogsmisdaden hebben gepleegd, hebben geen berouw. En waar zit dat in? Ze hebben het gevoel dat ze in de tijd pionnen zijn geweest in een heel groot schaakspel. Dat ze niet in controle waren over hun eigen lot. Dat het de schuld is van de bovenbazen die hun de bevelen hebben gegeven. En doordat ze dit afweermechanisme hebben ten opzichte van hun eigen schuld, dat maakt het hun mogelijk om, als ze in het weekend mensen hebben vermoord, om de volgende maandag om 9:15 weer naar kantoor te gaan. Ja. Nadat ze hun vrouw en kinderen een kus hebben gegeven. Dus dat gevoel van eigen verantwoordelijkheid wordt ook oprecht niet beleefd? Of dat worden ze uitgeschakeld? Precies. Mevrouw Plach, ze hebben dat gevoel van eigen verantwoordelijkheid niet, en daarom komen ze dus aan berouw niet toe. Ja. Zijn er in Duitsland, is er discussie, zijn er mensen die het daarmee eens zijn? Is er discussie over het feit dat deze vrouw voor het gerecht wordt gebracht? Of houdt een beetje van je politieke kleur af. Linksliberale en sociaal-democratische kranten vinden het een heel goed idee. De conservatieve kranten, zoals Die Welt, vinden eigenlijk dat je er een streep onder moet zetten. Zelf denk ik dat deze misdaad zo groot is en de schuld ook zo groot, dat je niet kunt zeggen genoeg is genoeg. Het is niet een rolletje erop bij de Albert Heijn, hè, wat iemand heeft weggenomen. De verwachting is dat de zaak nog wel even gaat duren, begreep ik. Zomer volgend jaar, las ik ergens. Dat zou betekenen dan dat deze vrouw 97 jaar is. Vandaag in ieder geval de tweede keer dat het proces start. Dank voor uw uitleg. Graag gedaan, dank u wel. De Nationale Nieuwsquiz. Hardy van Problemen is onze quizkandidaat van vandaag. Goedemorgen, goedemorgen. En welkom. Ja, ik ga meteen even een oproep doen, anders heb je één concurrent minder. En dat wil je natuurlijk niet, want onze quizkandidaat van vrijdag is ziek en verwacht niet dat die beter is voor komende vrijdag. Dus bij deze de oproep, als iemand het leuk vindt om de quiz te spelen en ook het idee van ik hou me altijd veel bezig met de actualiteit, laat het even weten via een van de socials, kan natuurlijk, of een mail sturen naar nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Dan komt u vrijdag hier te zitten. Ondertussen, Hardy, jij geeft les in Barendrecht, woont in Rotterdam. En dat komt mooi uit, dus nu even herfstvakantie. Ja, absoluut. En alle gelegenheid om de quiz te spelen. Ja. Gisteren is er een score van 56 neergezet. Denk je er overheen te komen? Ik hoop het. Ja zeg. Ja, gaan we even doen. Succes. Dank u. Er komen binnen een week 800 opvangplaatsen voor asielzoekers bij. Om de druk in Ter Apel te verlichten. Veel van de opvanglocaties waar nu Afghaanse vluchtelingen zitten, zijn maar korte tijd beschikbaar. Vanwege een spookrijder. Jolande van der Velde. Op de A28 Groningen-Zwolle, dan kom je tussen Assen-Noord en Alfred Ruinen een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A28 Groningen-Zwolle kom je tussen Assen-Noord en Alfred Ruinen een spookrijder tegemoet. Jolande van der Velde was dat. We gaan opnieuw beginnen met het fragment. Er komen binnen een week 800 opvangplaatsen voor asielzoekers bij. Om de druk in Ter Apel te verlichten. Veel van de opvanglocaties waar nu Afghaanse vluchtelingen zitten, zijn maar korte tijd beschikbaar. Het dreigt zelfs een crisissituatie. Nou, dat is helemaal scheid. Dat kan echt zo geen dag langer doorgaan. Er is behoefte aan plekken waar asielzoekers langer kunnen blijven. Gemeenten gaan het kabinet helpen om meer opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Dat hebben de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's gisteren toegezegd. Op korte termijn komen er 800 plekken bij. In hoeveel gemeenten worden die plekken gerealiseerd? Ik dacht 2. Ja, zeker. Het gaat om 2 keer 400 plekken. En welke gemeenten die komen is nog niet bekendgemaakt. Het blijft niet bij die 800 plekken. De gemeenten hebben het kabinet beloofd om daarbovenop binnen 3 weken nog eens 1500 extra opvangplekken te realiseren. Hoe heet dat overleg waarin die toezegging werd gedaan? Het Veiligheidsberaad. Ja, overleg is vooral bekend geworden eerder afgelopen 2 jaar vanwege de coronamaatregelen. Dan vraag 3. Luister mee. Er doen nu relatief weinig vrouwen mee aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het idee is dat vrouwen die opzien tegen een uitstrijkje bij de huisarts worden gemotiveerd om alsnog te gaan. Door ze nu de keuze te bieden, wordt die drempel hopelijk lager en zullen meer vrouwen meedoen. Ja, het moet dus makkelijker worden om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. De Gezondheidsraad stelt daarom voor om alle vrouwen die een uitnodiging krijgen voor het onderzoek wat voor test toe te sturen. Een zelftest. Een zelftest, ja. Met zo'n test kunnen vrouwen bij zichzelf een uitstrijkje afnemen en dat moet die drempel dan verlagen om aan het onderzoek mee te doen. Het aantal vrouwen dat aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker deelneemt is afgelopen jaren afgenomen. In 2015 deed er 65% mee. Vorig jaar was dat gedaald naar hoeveel procent? 56. Ja, vrouwen kunnen vanaf 30-jarige leeftijd meedoen aan dat onderzoek. Dan vraag 5. We gaan een fragment beluisteren en u moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Het is belangrijk om bij het begin van een nieuwe kabinetsperiode naar hun verhaal te luisteren. En lessen uit te trekken, horen wat er anders en ook beter kan. Wouter Koolmees. Zeker, een van de informateurs. Samen met zijn collega Remkes gaf hij gisteren een persconferentie over de voortgang van de formatie. De informateurs gaven op die persconferentie uitleg over het proces, maar vertelden ook dat er binnenkort buiten Den Haag wordt onderhandeld. Dat gebeurt onder andere in het Hilversumse landgoed De Zwaluwenberg en in het provinciehuis van welke provincie? Gok. Drenthe. Nee, Groningen is het. Het is de bedoeling om bij die gesprekken veel verschillende partijen uit te nodigen. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. De vraag is, wie bedoelen we? Je moet dat zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. Dus denk creatief en hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Een persoon zoeken wij dus. Hier komen de aanwijzingen. 4. Met of zonder mij is een groot verschil. 3. Want ik ben de golden boy die al zijn collega's overschaduwt. Haaland, de spits. Als Viking betreed ik vanavond de arena. Zou je zomaar op het goede spoor kunnen zitten. En voor 1 punt vanavond sta ik in de spits in de Champions League wedstrijd tegen Ajax. Inderdaad, Erling Haaland was degene die wij zochten. Goed geraden. Dat betekent dat jouw factor op 8 staat in de eerste ronde en dat je ook 8 vragen goed moet hebben om de leiding te pakken. Dus wij spelen door in de tweede ronde. De Nationale Nieuwsquiz. Zorgverzekeraar DSW verhoogt de basispremie volgend jaar met hoeveel euro per maand? €3,25. Is goed. Welk land heeft onder meer de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen vanwege steun aan een veroordeelde zakenman? Turkije. Ja, welke regionale omroep stuurt geen verslaggevers meer naar voetbalwedstrijden of risicovolle demonstraties? Omroep Gelderland. Dat klopt. De hoofdredacteur van welke grote Duitse krant stapt op vanwege een liefdesaffaires met medewerkers? Der Bild. Ja. Het vermogen van huiseigenaren was vorig jaar volgens het CBS hoeveel keer groter dan dat van huurders? Gok. 10 keer. 14 keer zelfs. Welke coronacritische Nederlandse voetballer heeft nu zelf corona? Weghorst. Ja, de stations van Eindhoven en welke andere stad krijgen een klok waarop de vertrektijd wordt afgeteld? Middelburg. Nee, Den Bosch is het. Welke Amsterdamse rapper heeft een nacht doorgebracht in een Turkse cel omdat hij over seks en drugs zong? Moerak. Ja, Moerda was het. In welk land is de noodtoestand uitgeroepen als gevolg van drugsgerelateerd geweld? Ecuador. Ja, sponsoren klagen over mismanagement bij de organisatie van welke grote VN-top?